Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui aangekomen voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging hij direct in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die 2 weken geleden op het eiland waren, hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. En het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Ook Griekenland gaat Oekraïnse F-16-piloten trainen, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. In 4 Franse departementen geldt vanaf komende middag vanwege de hitte code rood. In de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire kan het ruim 40 graden worden. Code rood geeft bestuurders de bevoegdheid om maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van evenementen. Het is de eerste keer dit jaar dat code rood wordt afgekondigd. In 50 departementen, ongeveer de helft van Frankrijk, geldt nu al code oranje. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met meer vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona op de test- en vaccinatielocatie werkten, maar nu een ander vak hebben gekozen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren naar verwachting stijgen. Het weer, vannacht landinwaarts kans op nevel of mist. Minima tussen de 12 en 15 graden. Komende dag zonnig, vrij weinig wind en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom in de jaren 70. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. In deze speciale zomerweek van de Nacht van KRO NCRV maken we een reis door de tijd. Elke dag een ander decennium en vandaag is dat de jaren 70. In je jumpsuit dansend op Night Fever van de Bee Gees, uit de bijna gelijknamige film Saturday Night Fever, of misschien was je wel meer onder de indruk van Olivia Newton-John en John Travolta in de film Grease. Maar ook deze jaren waren onderhevig aan hevig en sociaal-maatschappelijke veranderingen. Denk aan de tweede feministische golf bijvoorbeeld. En laat dat nou het gesprek van vannacht zijn, tijdens de tweede uitzending van de KRO NCRV Zomerweek. Dat doe ik niet alleen. Te gast in de uitzending is schrijver en als historica gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen, Els Kloek. Els, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Goeie zomer gehad? Ja, zeker. In Engeland 3 weken geweest en het was prachtig weer. Oh, heerlijk. Beter hier dan hier, of niet? Ja, ik geloof het wel. Het feminisme, daar gaan we het over hebben vannacht. Tegenwoordig is dat een term die bij veel mensen ook veel weerstand oproept. Was dat ook zo in de jaren 70? Poeh, ja, dat denk ik wel. Het was er opeens weer, hè, feminisme, terug van weg geweest. ik denk dat het een ander soort weerstand opriep dan het tegenwoordig doet. Hè, tegenwoordig denken mensen van... het houdt nooit op. Mm-hmm. Maar toen, in de jaren 70... was het denk ik ook verzet tegen verandering... die het begrip zelf opriep. Begrijp je? Dus mensen wilden eigenlijk helemaal niet meer het daarover hebben... over vrouwenrechten. Dus dat moest afgedwongen worden. Was iedereen een beetje mur of zo? Nou... na de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk heel erg weggezakt. Hè? Feminisme was natuurlijk iets wat rond 1900 enorm heeft gespeeld... met de strijd voor kiesrecht, maar ook allerlei andere strijden... zoals toegang tot de universiteit en tot beroepen. Mm-hmm. Nou ja, toen kreeg je even heel snel door de decennia heen... Tweede Wereldoorlog, crisisjaren, Tweede Wereldoorlog... en toen na de oorlog het klimaat van wederopbouw. En daarin was het gezin en daarmee ook de huisvrouw een soort speel. Die had een soort speelfunctie. Ja. die was heel belangrijk om de maatschappij weer een beetje normaal te maken. En ja, toen leek eigenlijk alsof we alles hadden bereikt. En toen met de jeugdrevolte van de jaren 60... kwam ook het besef opeens van... hé, waarom moeten meisjes al door de broodjes smeren? En dat was het begin van de tweede feministische golf... die eigenlijk in de jaren 70 over de hele wereld... of in ieder geval de westerse wereld enorm heeft gerold. Ja, die tegencultuur van de jaren 60 eigenlijk, ja, hè? Ja, daar is mee begonnen, hoor. Zometeen dan gaan we compleet erin duiken... maar om een klein beetje in het decennium van de jaren 70 te komen... Heeft de KRO-NCV Radioschool een kleine nostalgische compilatie gemaakt. Ik ben benieuwd wat je ervan herkent. Ja. De 60s, 70s, 80s, 90s en de zero's. In deze themaweek van de KRO-NCRV nemen we elke dag een sprong van 10 jaar. En vandaag bespreken we de 70s. En dat betekent maar één woord: disco. De discocultuur kwam vanuit Amerika overwaaien. In clubs hoorde je ABBA en Diana Ross. En op de radio kwam Queen, Elton John, David Bowie en de Jackson 5. Iedereen liep rond in kleurrijke jumpsuits, minirokjes en flarebroeken. Jongens hadden een grotere bos haar dan meisjes. En door de populaire plateauschoenen was iedereen een stukje langer. Ben jij een 70s kindje? Grote kans dat je lekker vrij en los bent opgegroeid. In de 70s was er geen plek voor strenge opvoeding. Kinderen hadden meer vrijheid en leefden los van hun ouders. In de eerste twee jaren van het decennium barstte het van de vrolijkheid. Maar dit eindigde na twee oliecrisissen en een sterk groeiende werkloosheid. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Een decennium met vele gezichten. Het was een vrolijke, optimistische en hoopvolle tijd. Maar ook inktzwarte en pessimistische. Ja, Jackson 5 op de achtergrond. Ja, geweldig. Ja, goed hè. Ik hoor vrolijk, optimistisch, maar ook zwart en pessimistisch. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Ja, nou ja, de jaren 70 begon eigenlijk heel vrolijk. En dat was nog een restant, denk ik, van de jaren 60. Maar goed, al snel met de oliecrisis en de toenemende werkloosheid... werd het een stuk somberder en... Weet je, ik vind het ook altijd een beetje een lelijke tijd, gek genoeg. Een lelijke tijd? Nou, in die zin, we waren wel heel vrolijk... maar we maakten ons ook niet zo mooi. Zo herinner ik het me, dat we altijd met lelijke kapotte t-shirtjes liepen... en we gingen niet naar de kapper, maar liet ons haar groeien. En... Ja, ja, die lange koes, maar zowel mannen als vrouwen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, allebei, ja, ja. Maar waren jullie dan wel bewust ervan om... Dat jullie dat deden, toch? Dat, ja, dat was een statement, denk ik. Dat was echt een statement. Ik liep ook altijd met een oude spijkerbroek... waar ik een minirokje van had gemaakt. Dus wel echt minirokjes, ja. Ja, minirokjes. En dan een dikke panty eronder, een maillot. En dan is van die Spaanse laarzen die je heel goedkoop op het Waterlooplein had gekocht. Zo liepen we erbij, ik althans. En niemand vond dat raar. Het was helemaal een ding. Dat was, ja. Ja, ik herinner me opeens dat mijn oudere zus... die trouwde in 1973. En dat ik toen op die bruiloft nog enorme ruzie met mijn vader heb gehad. Want ik had dan wel een soort mini-jurkje gekocht voor op die bruiloft. Maar die was heel zomers en het was in mei en het was hartstikke koud. Dus toen stond ik erop dat ik mijn spijkerrokje gewoon weer aan mocht trekken met een... Met een dikke maillot. Ja, want hoe kleed je op een bruiloft inderdaad? Een hele moeilijke vraag, maar ik ben toch benieuwd. Het feminisme is tegenwoordig een heel breed begrip. Ja. Bijna een soort paraplu-begrip. Is er één definitie die we kunnen gebruiken... voor het feminisme van de jaren 70? Ja, ik denk dat de leus van de abortusstrijd, de vrouw beslist, mm-hmm. dat die het wel heel erg kernachtig samenvat. Want waar het om ging was dat vrouwen ontvoogd wilden worden, ook in de praktijk. Hè, dus er waren nog niet helemaal gelijke rechten, maar de meest fundamentele rechten hadden vrouwen al wel. Maar er moest nog heel veel gebeuren om ook tot gelijke kansen te komen. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk geen definitie, hè? Maar, nee, maar in een zin is het op zich... Het is natuurlijk heel lastig. En ik denk dat we tijdens deze uitzending ook wel erachter gaan komen dat we van de hak op de tak misschien wel vliegen, omdat het zo'n wilde tijd is geweest, hè? Het is een wilde tijd geweest en ook ik vind dat er ongelooflijk veel gebeurd is. Ik heb ook ter voorbereiding van dit gesprek, maar ook omdat ik met een boekje over het feminisme bezig ben. Een elementair deeltje, ja, hè? Ja, komt uit in de reeks elementaire deeltjes. Ja, en dat kan over van alles en nog wat gaan. Over sterrenkunde, Socrates, fascisme. Nou ja, feminisme komt er nu ook bij. En ik ben nu toe aan dit hoofdstuk wat ik moet gaan schrijven over de tweede feministische golf. Die heb ik dus nog niet geschreven, maar ik dacht perfecte timing. Ja, ik dacht, dat is een win-win situatie. Maar daar met dat boekje worstel ik ook met die definitie wat feminisme eigenlijk is. En inderdaad dat die zo enorm breed scala bevat van allerlei dingen. En dat heb ik geloof ik ook in het voorgesprek gezegd. Ik ben als historica altijd gewoon heel erg een doener en een schrijver. Mm-hmm. Dus ik heb zoiets van, nou, anderen moeten maar het wereldraadsel oplossen. Mm-hmm. Daar ben ik niet zo van zulke hele grote gebaren. En nu zit ik af en toe, omdat ik zo nadenk over het feminisme, te denken van, misschien is het... zit daar ook wel een soort wereldraadsel in van hoe het zit met man-vrouw verhoudingen en identiteit en jezelf kunnen zijn. Nou ja, en wat betreft de jaren 70 en dat er zoveel gebeurd is, ik denk dat dat wel te maken heeft met de follow-up op de jeugdrevolte die in de jaren 60 heeft plaatsgevonden. De Provo's en de Nozems. Ja, en dat alles anders moest. Weet je, er was gewoon zoveel verzet en zoveel optimisme ook eigenlijk van dat dingen anders moesten kunnen en konden. En dat heeft zich, dat proces wat in de jaren 60 dus is begonnen, heeft zich in de jaren 70 eigenlijk voortgezet. Toen is eigenlijk pas verzilverd wat in de jaren 60 ter discussie werd gesteld. Dus je ziet ook in de jaren 70 ongelooflijk veel dingen veranderen. En een rap tempo. Enorm. Dat je denkt, van, nou, daar zouden we echt nu nog eens een puntje aan kunnen zuigen. De problemen zijn tegenwoordig misschien ook wel complexer dan toen. Ja, ik denk misschien als je in die tijd zit, dan vind je die problemen zelf ook heel complex. En misschien dat je over 40 jaar weer denkt, ja, de problemen van toen die waren minder complex dan de problemen die we nu hebben. Dus dat je elke keer de problemen wat minder complex inschat voor de tijd dat ze speelden. Nou ja, het was natuurlijk een enorme periode van grote omschakelingen. Hè? Want de automatisering speelde nog niet, maar die was er natuurlijk al wel een beetje aan het aankomen. Ja. En de hele ouderwetse wereld waarin ik in de jaren 50 en 60 ben groot geworden, die stond op het punt toch om te verdwijnen. En de welvaart. Gisteren hebben we een gesprek gehad over de jaren 60. En toen zei Geert Burens, die zei ook de enorme verandering dat mensen tegenwoordig geld over hadden om niet meer de per se noodzakelijke producten te kopen, maar ook luxe dingen. Als in een wasmachine. En dat is dan niet per se een luxe ding, want je kan het ook op een andere manier doen natuurlijk. Maar dat geeft zoveel vrijheid. Ja. Dat daardoor ruimte ontstond voor dit soort bewegingen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En dat is ook altijd een soort kanttekening die ik maak als je het gaat hebben over de overwinningen die de vrouwenbeweging heeft geboekt in de jaren 70. Want die zijn er echt legio. Mm-hmm. Maar dat je ook altijd de maatschappelijke krachten erbij moet betrekken. De tijd was er ook rijp voor. Snap je? Als je kijkt naar het huisvrouwenbestaan. Het huishouden was mega veel werk. Ja. In, ik zeg 150 jaar geleden, 100 jaar geleden ook nog. Dus je had helemaal geen tijd om erbij stil te staan dat je... Die positie zo oneerlijk verdeeld was eigenlijk. Nee, het was heel hard werken. En bovendien, de gezinnen waren veel groter. Dus dat moederschap duurde ook veel langer. ja, en dat nu is ben wel je verschil. Voor je weet, ben je alweer uit de kinderen. Dus dan, en dan heb je nog een heel leven voor je. Ja, 2 kinderen of 6 maakt wel een verschil, ja. Laten we straks verder inzoomen op die feministische golf. En nog even een klein staartje van de eerste feministische golf meenemen, zodat we het duidelijk kunnen afbakenen. Maar voordat we dat doen, eerst muziek. Muziek uit die tijd, een soort van. Het is in ieder geval een nummer dat goed bij jou past. En als we met de schuinhoogte jaren 80, begin jaren 80 meetellen met dit moment, dan kan het. Oh ja, het is Blondie. Eigenlijk, Blondie is eigenlijk het eindpunt van de jaren 70. Ja, laten we het dan maar zo noemen. Ja. De nacht van KRO NCRV. In de nacht van KRO NCRV hebben we deze week de zomerweek. En we hebben het over het feminisme, de tweede feministische golf. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Els Kloek. Historica, ja, dit was jouw nummer, hè? Ja, dit is... ik heb dit eindeloos gedraaid. Maar dus niet in de jaren 70, want het was van 1980. Ja. En ik kreeg er altijd... Ja, ik werd er altijd zo ontzettend vrolijk van. En de popcultuur, daar ben ik in mijn puberteit natuurlijk heel erg mee grootgebracht. En dat was toch wel vooral een mannencultuur. Ik bedoel, ja, toch wel? Jawel. Nou, je had wel een paar leuke vrouwen. Maar niet zo iemand als Blondie had je toen nog niet. En bovendien, wij lagen allemaal, tenminste zo herinner ik me... Maar ja, dan hebben we het weer over de jaren 60, hè. Maar dat we gewoon in Katwijn lagen bij die jongens van The Who en The Kinks en The Stones. Oh, en ja. De dus, ja, dat zou ik wel. Nou ja, ik vond het toen ontzettend leuk toen Blondie er opeens bij kwam. En de jaren 70, ja, dat was inderdaad meer de disco. En ja, dat was niet zo erg mijn muziek. Nee. De Bee Gees? Ook niet. Nee. Oké, okay. Nee. Nou, goed. Sorry. over de tweede feministische golf gesproken. Het is misschien zo lastig om het ook... zoals we probeerden in het begin van de uitzending... In één zin, één woord samen te vatten. Omdat als ik het een beetje probeerde te begrijpen... waren er een soort twee stromingen gaande. Hè? Je had de Dolomina's en de MVM. De MVM. Ja. En de wat meer... Ja, hoe zou ik het noemen? Politieke beweging? Of? MVM was eigenlijk al wel gewoon wat politieker dan Dolomina. Dolomina, die, dat was een soort actiegroep... Mm-hmm. Die er opeens was terwijl MVM al bezig was. Yeah. En dat MVM staat voor man-vrouw maatschappij. En die wilde gewoon vrouwenkwesties aan de orde stellen... binnen de politieke wereld. En dat is ook ontzettend goed gelukt, moet ik zeggen. En Dolomina, die... wou de goede gemeente meer wakker schudden. Dus die gingen bijvoorbeeld bruidsparen... die voor het stadhuis stonden voor de foto, gingen ze lastigvallen. Met de vraag van, ja, met de vraag van... en wie haalt er het dotje uit de gootsteen? Ja. Dat soort dingen. En ze hebben ook een misverkiezing verstoord. En ze gingen... pissoirs, hè, krullen, waar mannen een plas kunnen doen in Amsterdam... gingen ze met een lint versieren. Ja, en dan gingen ze plasrecht eisen. Maar ze waren ook best wel meedogenloos. Als het in deze tijd zou gebeuren, weet ik niet hoe mensen zouden reageren. Maar ik kwam ook een filmpje tegen waarin iemand wordt geïnterviewd van de Dolomina's. En die wordt gevraagd, u had een statement. En dan zegt ze, ja, dat klopt. Aan alle mannen van Nederland, mocht u... vanavond over straat lopen, loop met z'n tweeën. Ja. Meer kan ik niet zeggen. Dat we heftig, hè? Ik vond het heel heftig. Ja. Maar goed, het was ook wel echt in die tijd... doodnormaal dat als je met je minirokje over straat liep... dat je dan eindeloos werd uitgefloten. Of nagefloten door mannen. Nou ja, is nu dat trouwens... is niet echt veranderd eigenlijk. Nee, dat hè? Is nog steeds een probleem. Dat is nog steeds een probleem. Maar de kracht van Dolomina was dat ze het al door wel met humor deden. Ja, een knipoog. Met een knipoog. Maar het heeft ook maar heel kort geduurd eigenlijk. Dolomina is nog lang blijven bestaan. Maar het werd geloof ik in 1970 opgericht. En het zat heel erg ook toch wel in de socialistische hoek. Van de arbeiders moesten... ook bevrijd worden. En de vraag was altijd van... ja, en wat dan met mevrouw Philips? Want voor mevrouw Philips gingen ze geen actie voeren. Snap je dat werk? Mm-hmm. Terwijl MVM... allerlei beleidsnotities maakte... en gewoon in Den Haag gingen praten. En vanuit MVM is ook het blad opzij opgericht. Dus wat nog steeds bestaat. Wat nog steeds bestaat, ja. Het is wel een moeilijk bestaan tegenwoordig, geloof ik. Maar het is allemaal eigenlijk uit meteen begin jaren 70, hè? Heel vroeg. Ja, ik dacht MVM 68 en ja. Dolomina 69, denk ik. Ja, of even kijken hoor. Ik heb jaartallen hier. Ja, het begon natuurlijk met Joke Smit, hè, met de publicatie Het Onderhagen bij de Vrouw. In, ja. Heel belangrijk was dat, hè? Ja, en dat was ook wel echt heel grappig, omdat het gerenommeerde tijdschrift De Gids wilde een themanummer maken over het onbehagen. En pas last minute hebben ze opeens gedacht van, god, er moet misschien ook iets over vrouwen in. Dus toen echt op het laatste moment is Joke Smit erbij gehaald. En die heeft toen Het Onbehagen bij de Vrouw geschreven. Nou, iedereen is dat hele gidsnummer vergeten. Alleen Het Onbehagen bij de Vrouw is echt een klassieker geworden. Is Joke Smit toen nog, want ik weet niet zo heel veel over Joke Smit, maar is zij nog heel actief geweest ook in de jaren 70? Ja, maar ze is jong gestorven. Ik weet niet wanneer, maar... Was dat aan kanker of niet? Ja. Dan heb ik het wel... Ik geloof wel dat dat begin jaren 80 was. Toen heeft ze ook volgens mij iets gezegd van... een soort oproep van... zusters, blijf solidair met elkaar, zoiets. Ja, strijd voort. Maar vooral die solidariteit. Want jij vroeg van die stromingen. Ja. Eigenlijk heel snel waren er al ongelooflijk veel stromingen... binnen de vrouwenbeweging. En een ervan die ook... best al wel heel vroeg in de jaren 70 was die van het radicaal feminisme. Mm-hmm. Dus dat was dan het feminisme, dat waren feministen die niet meer met een man naar bed wilden. Want je ging niet met je onderdrukker naar bed. Dus daar kwam dan weer het lesbisch feminisme uit voort. En, die hadden een naam, toch? Wat is het? Paarse September. Ja, die is ook geloof ik al in 1972... of 73 opgericht. En die zijn ook echt tijdschriften gaan oprichten... en manifesten gaan uitgeven. En weet je, tegelijk waren er ook allerlei andere initiatieven... die we niet moeten vergeten, zoals bijvoorbeeld... de Moeder MAVO is opgericht in die tijd. Blijf van mijn lijf huizen. Er kwamen bommoeders, vrouwen, dat waren vrouwen die bewust ongehuwd... moeder waren. Oh, dus, dat is heel vooruitstrevend. Ja. Maar dat was ook al echt in, weet ik het, 1973 of zoiets. Wat mij verbaast is dat als je rationeel zou nadenken, dan denk je, nou, als je een bepaald doel nastreeft als groepering, en je dat versplintert en versplitst zich en vertakt zich in steeds meer zijgroepjes of subgroepjes, dan wordt het lastiger om dingen te bereiken. En toch is er heel veel bereikt. Dus het is dan toch... Nou, misschien was het ook wel goed dat er een soort specialisatie plaatsvond. Zo zou je het ook kunnen noemen, Maar er is wel één maar. En dat is dat er natuurlijk ook een soort richtingenstrijd ontstond. En daar hadden we het in het vorige blokje over. Feminisme is gewoon een enorm brede term. Ja. Eigenlijk, het gaat over de helft van de mensheid. Dus er zijn ook heel veel onderlinge verschillen. Heel veel dingen moeten ook aangepakt worden. Dan ja, maar je moest... Kijk, wat Joke Smit zei, van je moet solidair zijn met elkaar. Maar er zijn zoveel verschillen ook tussen vrouwen onderling. Je hebt lesbische vrouwen, je hebt ongehuwde vrouwen, bewust ongehuwd. Je hebt vrouwen die heel graag kinderen willen hebben. Je hebt vrouwen die per se geen kinderen willen hebben. Je hebt jonge en oude vrouwen. Je hebt vrouwen die liever een man willen zijn. Weet je het? En je hebt nog natuurlijk zelfs nog de gekleurde vrouwen. Ja, inderdaad. Als je het zo ziet, dan moet je misschien wel specialisaties hebben binnen zo'n beweging. Ja, dus dat is, goed. Dat is dus wel wat er gebeurd is. En waardoor denk ik ook er heel veel bereikt is. Wat ik ook mooi vind aan, of mooi, ja, mooi, bij de man-vrouw maatschappij, dat er ook mannen daarin in actief waren in het begin, vooral geloof ik. Hè? Ik geloof dat ze altijd daar welkom waren. Terwijl bij Dolomina was dat aanvankelijk ook zo. Mm-hmm. En daar kreeg je een soort verschil tussen plaatselijke Dolomina clubjes. Dus weet ik het dan, in Leiden mochten er geen mannen bij. Ah, en in Amsterdam weer wel. Ja. Dus dan kreeg je daar weer allemaal discussies over. Ja. En jij was ook actief in deze periode, hè? Ja, ik was ook actief. Ik ben opgegroeid in Leiden. En als boze puber ben ik aanwezig geweest bij de oprichting van Dolomina Leiden. Maar daar herinner ik me verder ook niks meer van. Behalve dat ze allemaal een stuk ouder waren dan ik. Mm-hmm. En ik ben in Amsterdam gaan studeren in 1971. En toen heb ik me nog wel even daar bij Dolomina aangemeld. Maar daar zag ik meteen dat er mannen bij waren. En dat vond ik toen, ik was toen nog heel radicaal. Dat vond ik gewoon eigenlijk niet zo goed. En ik ben toen actief geworden in de studentenbeweging. En daarin behartigde ik dan altijd wel vrouwenbelangen. En in, wat was het? Eigenlijk al heel snel kwam ook een nieuwe beweging op gang. En dat heette de Femsok-beweging. En dat was een beweging die een relatie wilde leggen tussen feminisme en socialisme. Dus eigenlijk een soort, dat was een soort voortzetting van de ideeën die bij Dolomina ook al altijd hadden geleefd. En dat is een grote beweging geworden met allemaal Femsok-groepen. Dus je organiseerde je dan in een soort praatgroepen. Praatgroepen zijn ook heel erg van de jaren 70. Ja. En consciousness raising en weet ik wat allemaal. En hoe moet ik dat zien? Moet ik het beeld ook voor me hebben dan? Het is echt een groepje. Je zit aan de tafel met allemaal mensen, sigaretten in een glas. Ja, vrouwen. Dat was wel altijd alleen van vrouwen. En dan besprak je een boek of een artikel of de stand van zaken. En daarna moest je ook heel erg je daar thuis voelen en op je gemak voelen. En dat is wel iets waar ik in de loop der jaren ook wel moeite mee begon te krijgen. Dat ik het ook wel beklemmend vond af en toe. Omdat je in het keurslijf moest zitten van de gedachten? Of? Nee, misschien toch ook wel omdat ik mannen ook wel leuk vind. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een vrouwenfestival was in het Vondelpark. En daar trad FC Gerania op. En dat was een... God, daarvan hadden we ook muziek moeten kunnen. Het is nog niet te laat, hoor. FC Gerania was een vrouwenpopgroep. Heel erg leuk. En dus daarom ging ik daar ook per se naartoe. Maar dat ik me echt ontzettend niet thuis voelde tussen die duizenden vrouwen. Oh. Ja. Dus daar heb ik toch ook altijd wel last van gehad. En wat is er een gebeurtenis bijgebleven uit die tijd waarbij je betrokken was, waarvan je denkt dat, nou, dat zal ik nooit meer vergeten. Als iemand me vraagt over het feminisme en mijn betrokkenheid daarbij. Nou ja, de bezetting van de Bloemenhovenkliniek. Ah, is dat een... Dat was een abortuskliniek. En minister Van Acht die dreigde die abortuskliniek te gaan sluiten. Oh nee. En ja, en toen, dat is wel echt fantastisch. Toen kwamen feministen van alle kanten uit Nederland, ik geloof dat het in Heemstede was, daar naartoe. En hebben we de Bloemenhovenkliniek bezet. En daar heb ik ook een nacht geslapen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, om te voorkomen, dat die gesloten werd. Dus dat, en ja, wat verder ook wel bijzonder was, maar dat is niet echt één moment, maar er is ook door radicaal feministen in Amsterdam een pand aan de Nieuwe Herengracht gekraakt, en dat werd het Vrouwenhuis. Ja. En daar waren mannen ook niet welkom. Ja, wat... Ja. Ja, ik vind het altijd lastig, want dan denk ik, ja, je moet ze juist erbij betrekken, wil je verandering krijgen, ja, toch? Dat is ook wel echt toch veranderd, geloof ik. Ik geloof niet, ja, hoewel, bij die Women's March, ik weet niet. Ja, lopen daar ook mannen mee? Ja, soms zie ik wel eens mannen, maar eerlijk is eerlijk dat in deze tijd weet je niet per se of dat, zeg maar, qua uiterlijk... ziet ze uit, dus ik kan niet beoordelen. Dat is ook heel erg aan het veranderen natuurlijk. Dat was een thema wat toen nog niet echt speelde. Je had dan wel vrouwen die voor de vrouwenliefde kozen of al lesbisch waren, snap je? Dus dat element had je wel altijd. En je had bewust ongehuwde moeders. Maar dat gender is echt in, denk ik wel iets van de jaren 80, hè? Ja, daar hadden we het nog niet over ook toen, hoor. Oh, ja, dus nou ja. Ik weet ja, het eigenlijk wel vrij zeker. Ik weet wel dat nou ja, veel mensen die ik ken, en ik studeer in Utrecht, zitten heel erg, of zat heel erg, in de studentenbubbel. Nu echt wat minder, langzaamaan word je daar uitgetrokken. Maar dat tegen sommige mensen, als het gaat over vrouwenrechten en dergelijke, het is een klein uitstapje dan naar nu, dan doet mijn mening er ook heel vaak niet toe, per se. Dus dan, tenzij je het ermee eens bent, maar als je zegt van, nou ja, maar... hoe zie je dit dan? Of iets dergelijks. Dat dan vaak is zo van, ja, maar... Oh, je hebt geen recht van spreken. Ja, want het gaat over ons nu even. En ik snap het deels, maar aan de andere kant... Nou ja, je had wel gewoon heel erg het gevoel van we moeten het zelf doen. Ja, dus dat was toen ook al echt het gevoel. Ja, nou ja, en dat denk ik ook wel eens als dat was ook een uitstapje naar nu. Maar als je ziet wat de Taliban doet in Afghanistan. Op dit moment, ja. Dan denk vreselijk. Ik, oh jongens, waar hebben we het over? De vrouwenstrijd zou zich echt daarop moeten richten. Wat daar gebeurt is zo ongelooflijk veel vrouwenhaat en misogynie en vrouwenverminking en weet ik wat allemaal. Ja. Ze zijn echt weer teruggestort in de middeleeuwen. Verschrikkelijk. Maar dan denk ik ook van ja, we kunnen solidair zijn, maar veel meer kunnen we niet doen. Vrezen. Nee, je kan er niet naartoe en we kunnen dat probleem niet oplossen vanuit het Westen. Laten we weer naar muziek gaan. Maar ik ben toch nog even benieuwd. Hoe kijk je nou terug op die periode van betrokkenheid bij de beweging? Nou, met dubbele gevoelens. Want ik ben heel erg gevormd door de jaren 70. Ik vertelde ook, ik was actief in de studentenbeweging. Dus ik was eigenlijk al door met het veranderen van de studieinhoud bezig. Maar ook met allerlei voorzieningen. En dat was ook gewoon zo'n mannenwereldje eigenlijk. En ik zat op een gegeven moment in het bestuur van die studentenbeweging, van de ASFA. En ik was het enige meisje in dat bestuur. En ik voelde me na een half jaar eigenlijk zo ongelukkig. En toen kwam vrouwengeschiedenis en vrouwenstudies kwamen overwaaien uit Engeland en de Verenigde Staten. En toen heb ik me daarop gestort. En dat is gewoon de story of my life geworden. Kijk, duidelijk. Nog zo'n nummer uit jouw koker. Bob Dylan? Ja, Bob, ik was een enorme Dylan-fan. Ik zie je helemaal stralen. Nou, dan gaan we het gewoon doen. De Nacht van KRO en CRV. Te gast in De Nacht van KRO en CRV is Els Kloek, historica. En we praten over de tweede feministische golf van de jaren 70 in deze speciale zomerweek. Een heel groot gebeurtenis in de jaren 60 is de komst van de pil. Ja. En die heeft grote gevolgen ook voor de jaren 70 en eigenlijk alles wat daarna komt. Hè? Ja. Ja, vrouwen waren natuurlijk altijd bezig met hun vruchtbaarheid. Ja. En mannen misschien ook wel een beetje, maar toch wat minder, vrees ik. En ja, met langere tijd ervoor natuurlijk, ja. Ja, maar met die pil kwam er opeens een enorme mogelijkheid van seksuele bevrijding. En ik geloof ook wel dat we daar aanvankelijk hele hoge verwachtingen over hadden en misschien ook een beetje naïef waren. Want we waren natuurlijk heel erg tegen preutsheid en dus de onderdrukking van seksualiteit. En we dachten dat dat allemaal zou veranderen met die komst van de pil, zodat je gewoon seks kon hebben wanneer je wilde en met wie je wilde. En we dachten ook dat daardoor allerlei seksuele deviaties, hoe noem je dat, dat verkrachtingen en zo ook voorbij zouden zijn. Oh zo. Ja, dat gewoon op zou houden. Omdat we dat verklaarden uit onderdrukking. Dus, ik snap de link niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Want de redenatie is dan omdat nu het voor vrouwen ook de... Nou, mannen waren natuurlijk ook gefrustreerd. Omdat er... Ook een angst bij hun lag natuurlijk dan. Of... Ja. En of dat ze, weet ik het, van hun vrouw niet meer mochten. Dus dan gingen ze naar de hoeren. Weet je, zo dachten we echt wel een beetje van... Nou, als dan die seksuele bevrijding komt, dan gaan we dat allemaal... als een soort vrolijke, gezellige onderhandelingscultuur. Hand in hand, we gaan weer door, ja. Nou, en dat bleek al heel snel, en dat was ook een punt van de vrouwenbeweging, werd dat ook al heel snel, dat die komst van de pil en die seksuele bevrijding ook een soort pornificatie van de samenleving met zich meebracht. Dus je kreeg in de loop van de jaren 70, misschien waren ze er ook al eerder hoor, maar allemaal pornobioscopen en hard porno. En dus toen werd dat ook een heel erg belangrijk thema van de vrouwenstrijd in die tijd. Want die waren daarop tegen? Ja, er werden demonstraties georganiseerd. Daar heb ik ook aan meegelopen hoor. Ja. Met witte gezichten en tegen de porno-industrie. En in hoeverre, want ben wel benieuwd. In hoeverre was dit echt een nationaal probleem? Of misschien wel een globaal, maar... Of speelde dit vooral zeg maar in Amsterdam, Utrecht, Leiden, de Randstad? Of was dit gewoon echt in heel Nederland wel een ding? Poeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het wel toch in heel Nederland speelde, hoor. Misschien, kijk, die pil die drong wel door tot de hele samenleving. Ja. En daardoor veranderde zoveel. Kijk, we hoeven nou niet al door helemaal in te zoomen op die porno-industrie. Maar wat je bijvoorbeeld ook in de jaren 70 gaat krijgen, is dat het huwelijk wordt uitgesteld. Dat je een soort proefhuwelijken krijgt doordat mensen gewoon gaan samenwonen. Dus gewoon, dit is mijn vriendin, dit is mijn vriend. Ja, en ik ga eens even kijken. Of we gaan eerst eens samenwonen, kijken of het wel bevalt. En het ook seksueel uitzoeken. Snap je dat? En dan in de loop van onze relatie komt er misschien nog wel eens een huwelijk. Ja, dat begon in de jaren 70. En ook, ik weet niet of dat allemaal nou met die pil te maken heeft. Of dat daaruit te verklaren is. Maar het loopt wel allemaal heel erg synchroon. Wat je ook ziet is dat de echtscheidingen enorm toenemen in die tijd. Omdat mensen denken eindelijk, het mag. Ja, dat. Maar het komt ook omdat er een wettelijke maatregel is genomen. Ik meen in 1970 of in 1971. Dat als man en vrouw besluiten samen dat ze uit elkaar willen, mm-hmm. dan kon je gaan scheiden. Terwijl daarvoor had je altijd twee redenen nodig. Nou ja. Dan zit je ook best wel vast eigenlijk, hè? Enorm. Ja. Nou, maar in de jaren 60, toen ik scholier was, was er gewoon... Ik kende niet eens mensen die gescheiden waren. Ja, terwijl, spoel 60 jaar verder. Ja, nou, ik weet nog wel, was wel iets later, rond 1990, toen doseerde ik aan de universiteit en dat we toen na een college koffie gingen drinken met elkaar. Zat ik met een stuk of 10 vrouwen en ik geloof dat 8 van de 10 studenten hadden gescheiden ouders. En een van die 2 die dan, waarbij de ouders nog wel bij elkaar waren, die verzucht toen: God, maar ik wou dat ze uit elkaar waren. Wat mooi hoe dat zo is veranderd eigenlijk in de tijd. Hoe los en open dat is geworden. Lijkt wel een soort scharnierperiode, hè? Hoe snel dat gegaan is allemaal. Ja, echt. Terwijl, wat weten we nou eigenlijk van de jaren 70 behalve disco? Ja. Ja. Ja. Ja, dat is een andere vraag dan over het feminisme. Maar we hadden het hier gisteren over. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat... ik denk dat ik het antwoord wel weet, hoor. Maar ook geldt voor de jaren 70. Dat over de jaren 60, dan hadden we het altijd over... make love, not war. Je denkt aan de hippies. Vrijheid, blijheid. En Bob Dylan, Beatles, dat soort dingen. Ja. Terwijl er is zoveel meer gaande in dat decennium. Wat eigenlijk veel grotere... effecten had, zoals die protestbewegingen, Vietnamoorlog, Koude Oorlog, de muur die wordt neergezet. Schort er wat aan ons onderwijs dat dit soort dingen eigenlijk totaal niet worden besproken in het middelbaar onderwijs in ieder geval? Nou, daar heb je wel een punt. Ik stoor me daar af en toe wel een beetje aan. En dit is echt wel weer een opmerking van mezelf als vrouwenhistorica. Het valt me altijd op dat in schoolboeken en zo gaat het dan wel nog even over Provo. Ja, hè? Kort. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook, heel bijzonder. Die enorme jeugdopstandigheid en de maagdenhuisbezetting misschien uit 1969. En heel soms ook nog wel Dolomina. Maar wat er qua omgang tussen mannen en vrouwen allemaal is veranderd. En het gezinsleven wat is veranderd. Gewoon eigenlijk het hele dagelijks leven van de mensheid is zo ongelooflijk ingrijpend veranderd. Het dagelijks leven, dat is eigenlijk hetgeen wat ontbreekt. Hè? Een paar punten worden gepakt en een paar groeperingen. Maar wat nou eigenlijk... Hoe mensen leefden. De verhouding ze daar stonden in het dagelijks leven, dat en dan ontbreekt. Moesten al die mensen maar gewoon ook mee dealen. Want er was, dat is ook nog zoiets. Het was gewoon een enorme generatiebotsing eigenlijk. Echt een kloof. Ja, een kloof. En dat is wat daarna echt behoorlijk veel minder is geworden, is mijn idee. Ja. Het is misschien nu weer terug aan het komen trouwens. Heb ik de met indruk. Boomer en dat soort termen. Ja. Ja. Ja. Ja, de babyboomers die nu eindelijk eens een keer het veld moeten gaan. Ja, ja, en die de schuld krijgen van alles. Maar dat generatieconflict van nu is eigenlijk later in de levensfase dan toen. Want toen waren het hele jonge mensen die de wereld bestormden. En weet je, we liepen te hoop tegen allemaal, oneerbiedig gezegd, oude zakken. Maar hoe oud waren ze helemaal? Ze waren misschien 50. Ja. Mooi eigenlijk. Als je zo. En wat ook wel misschien meespeelt in de jaren 70 is natuurlijk de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen. De tijdschriften, de televisie die veel meer een begrip wordt. Ja. Muziek. Heeft dat nog een rol gespeeld tijdens de feministische beweging, of heeft de feministische beweging daar ook gebruik van gemaakt? Nou, zeker van de media, dus vooral de gedrukte media. Dolomina bijvoorbeeld, die wist gewoon iedere keer weer de krant te halen. Of ze, ook wel op televisie geweest, ja. En is Hadi Massa en zo, is dat niet ook van de jaren 70? Ik geloof het wel. Ja. Nou, het zegt mij niks, dus dat toont wel weer aan hoe het onderwijs is. Ja. Dus er werd wel flink tegen heilige huisjes aangetrapt, ook op televisie, ja. Een paar van die mijlpalen die hadden we al genoemd, hè. Het blijf bij mijn lijf. Blijf van mijn lijf, huis. Zijn dat echt mijlpalen die je direct kon vieren ook in de jaren 70? Of kwamen die langzaamaan op gang? Die kwamen wel langzaamaan op gang, maar ik geloof wel dat we daar met recht trouwens heel erg trots op waren dat die van de grond kwamen. Het was echt wel Ja, heel belangrijk, want achter de voordeur vond echt veel geweld plaats. Ja. En misschien nu nog steeds, maar vrouwen konden nergens heen. Behalve een plek. Nee, behalve misschien bij een kerk. Ja, denk het wel. Maar goed, huwelijken moesten toch altijd ook gered worden. En dat werd ook minder. Dus dat en... die VOS-cursussen, vrouwen oriënteren zich op de samenleving. Wat houdt dat in? Nou, die werden ook georganiseerd in buurthuizen en weet ik waar overal. Dat het isolement van de huisvrouwen moest doorbroken worden. Dus daarom werden er zogeheten VOS-cursussen georganiseerd. Dat was vrouwen oriënteren zich op de samenleving om gewoon te zorgen dat ze ook een beetje verstand kregen van wat er allemaal buitenshuis plaatsvond. Bijna een soort integratie. Eigenlijk een soort integratiecursussen. Dat toont toch al aan hoe groot... Hoe groot de achterstand was, hè? Ja, echt, dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen, hoor. Dat is heel verschrikkelijk. Want wat leerde je in zo'n cursus? Ik kan me niet voorstellen wat... De krant lezen. En een beetje meepraten over wat er allemaal gaande was in de wereld. En het leuke is, maar ik ben daar nooit bij geweest, hoor. Ik ben daar niet actief in geweest. Maar daaruit is volgens mij het fenomeen van de moedermavo voortgekomen. He, want toen bleek dat heel veel vrouwen niet meer hadden dan de lagere school. Want daarna hadden ze nog een paar jaar gewerkt voordat ze trouwden. En dan kwamen de kinderen. Dus die hadden niks meer dan lagere school en misschien huishoudschool. Of de MULO. Die wilden gewoon meer onderwijs krijgen. En toen zijn de moedermavo's opgericht. Het is echt, als je erbij stilstaat... Ja. Hè, ongelooflijk, toch? Hoeveel er dan is veranderd in die jaren 70? Nou, precies. En dat heeft natuurlijk ook nog eindeloos doorgewerkt. En dat is ook wel een soort missie die ik mezelf heb gesteld. Van ik wil mensen van nu ook graag eraan herinneren dat we van zo ver komen. En dat het allemaal nog zo kort geleden is. Kijk eens wat we hebben bereikt. Ja. Ja. Dus het glas is ook wel half vol. En niet, want soms, de feministen van nu vind ik soms... die zijn soms ook heel erg boos over terechte misstanden, hoor. Mm-hmm. Maar dan denk ik, maar moet je eens kijken wat we allemaal al bereikt hebben. Je moet ook soms een beetje geduld hebben. Kijk even naar mijn generatie. En daarover gesproken, Jeroen. Oh, ja, leuk. Goed bruggetje. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Just because we could get around. Forget all. My Generation, The Who. Te gast hier in de nacht van Caro NCRV tijdens deze zomerweek is Els Kloek, historica. En we hebben het over de tweede feministische beweging in de jaren 70. Ja, toepasselijk nummer ook, hè? Ja, het is wel iets van voor de jaren 70, maar het is wel onze generatie. Ja, ja. Ja, ja. Misschien ook wel de gitaar erbij die echt duidelijk maakt, er is protest gaande. Ja. Zoals ik het begrijp, viel de tweede feministische golf ook samen met andere emancipatiebewegingen die gaande waren in de maatschappij. De jongerenbeweging hebben natuurlijk al een beetje aangestipt. Ja, de jeugdrevolte, maar je had ook enorme kracht. Aanhang onder de studenten voor de arbeiderbeweging. Die was er natuurlijk altijd al, maar wij dachten echt wel dat het socialisme binnen bereik was. Maar je had bijvoorbeeld ook, het was gewoon, eigenlijk was het één grote democratiseringsbeweging. Hè? Mm-hmm. Ik ben van de vrouwengeschiedenis geworden in de jaren 70. Maar ik zeg wel eens van, ja, je had vrouwengeschiedenis, maar je had arbeidersgeschiedenis, je had zwarte geschiedenis, je had de geschiedenis van het dagelijks leven. Je kan elke specialisatie kiezen. Homoseksualiteit. Homo's was natuurlijk ook een heel krachtige homobeweging die opkwam. Die ook ontstond daar eigenlijk natuurlijk. Ook in die tijd. Ja hoor, ja zeker. Als straks in de tweede uur dan praten we nog rustig verder over deze boeiende en ook roerige tijd. In één woord, als je één woord mag zeggen over deze tijd, hoe kijk je dan twee woorden? Goeie hemel. Even nadenken hoor. Cruciaal. En beetje lelijk. De nacht van KRO NCRV. Tot zover het eerste uur van de nacht van KRO NCRV met schrijver en historica gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen, Els Kloek. Straks zijn we bij je terug met het tweede uur van de nacht van Caro NCRV. Misschien ben je zelf wel aanwezig geweest bij de jaren 70. Laat ons vooral weten hoe die er voor jou uitzagen door een appje te sturen via de NPO Radio 1 app. Tot zo bij de nacht van Caro NCRV. Een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Oud-president Trump gaat zich donderdag aangeven bij de gevangenis in de staat Georgia. Dat zegt hij op zijn eigen social media platform Truth Social. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op $200.000. Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft, gaat het gebied rondom de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. De huidige Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die 2 weken geleden het eiland teisterden hebben na zeker 114 mensen het leven gekost en het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona op de test- en vaccinatielocaties werkten, maar nu een ander vak hebben gekozen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. En ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. Het weer. Vannacht landinwaarts de kans op nevel of mist. Minimaal tussen de 12 en 15 graden. Komende ochtend begint grijs. Later is er meer zon en staat er weinig wind. Het wordt tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom in de tweede uur van de nacht van KRO NCRV in de 70s. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Deze hele week bespreken we de decennia, de jaren 60, 70, 80, 90 tot en met de zero's. Afgelopen uur dus de aftrap van de jaren 70. Zo hadden we het over de vrouwenbeweging in Nederland, de Dolomina's, de MWM. En dat doe ik niet alleen, want ja, ik weet er natuurlijk niet zoveel vanaf. Daarvoor heb ik iemand hier in de studio aanwezig, Els Kloek, historica. Els, fijn dat je er bent. Ja. Leuk. Een trip down memory lane is het eigenlijk, hè? Ja, het is echt, het is voor mij ook wel even een soort parachutesprong terug naar 50 jaar geleden. Mooi. Nou, eens kijken wat we nog meer uit dat decennium kunnen halen. Ik vroeg het al een beetje natuurlijk, maar als we zo'n heel uur praten over het feminisme, de jaren 70... En wat er allemaal gebeurde, jouw rol in die tijd, begint het dan weer een beetje te kriebelen? Dat je denkt, wat een mooie tijd zeg. Ik zou wel, als ik het nog een keer kon beleven. Ja, ik zei er net ook, want toen vroeg je naar trefwoorden. Ja. Maar wat ook wel, het was toch ook wel een hele vrolijke tijd. En dat is iets wat ik tegenwoordig wel mis. Het is, optimisme was er. En dat optimisme, dat is natuurlijk ook wel logisch dat we dat nu niet meer zo hebben. Maar optimisme en dadendrang. We kregen ook wat dingen voor elkaar, snap je? Dus in dat opzicht, dat mis ik soms wel een beetje. Er zijn ook trouwens een paar dingen die we helemaal niet voor elkaar hebben gekregen. Tenminste, zoals? De vrouwenbeweging was in de jaren 70 ook heel erg voor korter werken. Dus er werd gepleit voor een vijf-uurige werkdag, zodat zo het werk tussen mannen en vrouwen beter verdeeld kon worden. En het waarschijnlijk ook praktischer is met kinderen. Ja. En daar hoor je. En ik denk nog steeds, we hebben nu natuurlijk een groot arbeidstekort, maar ik ben toch nog steeds een enorme voorstander voor korter werken. Mensen zijn zo al door bezig in die red race van carrière maken. En het leven draait eigenlijk alleen maar om werken. Ja. Ik weet nog wel dat ik dat toen voor het eerst heb gezien, toen ik bij een vriendje van mijn zoon was van de crèche. Dus dat is in de jaren 80. En dat ik daar kwam en in de gang hing een enorm plakkaat van arbeid, de taakverdeling tussen de vader en de moeder. Echt een rooster. En die gespannenheid, een soort overspannenheid van, Ja, jij doet dit op die dag, jij doet dit op die dag. Ja, zo dat, laat het, zo laat. Ja, ja, nou, en dat werd ook iedere week ververst, geloof ik, dat schema. Oh, vreselijk. Ja, verschrikkelijk was dat. Echt, daar schrok ik gewoon van. En ja, we horen daar... nu wordt er heel erg denigrerend gedaan over werken in deeltijd. Mm-hmm. Terwijl ik altijd nog best een voorstander ben voor het... werken in deeltijd. Of ik heb het zelf een groot deel van mijn loopbaan gedaan. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik altijd allerlei andere dingen wilde doen. Ik wilde ook boeken schrijven en zo. Dus het geeft ook heel veel vrijheid. Ja. Net zoals vorige uur hebben we een heel klein nostalgische samenvatting van de jaren 70. Okay. Gemaakt door de student van de KRO-NCW Radioschool. Eens kijken wat ze nu voor ons in petto hebben. Vannacht bespreken we het decennium de 70s. Een tijd met vrolijke kleren, vrije opvoeding en heel veel discomuziek. Maar ook een zware tijd. Eentje met oliecrisissen en een hoge werkloosheid. Vannacht nemen we je mee terug naar die tijd. Ja, de fantastische Elton John. Oh ja. Oh, ja, dan is het goed, de goede muziek gekozen wat mij betreft. Als je het hebt over het feminisme van die tijd. Ik zei al, ze halen, er komen steeds meer dingen bij. Oh, je hebt ook de opkomst van de homo-emancipatie en dergelijke. Ontstond er op een gegeven moment een bepaalde gedachte van... haal er nou niet zoveel bij, laten we even focussen op de vrouw? Of was dat helemaal niet het geval? Nee, ik geloof niet dat het geval was. Het was meer meer een soort gevoel van laat 1000 bloemen bloeien. Ja? Dat was het meer, geloof ik, hoor. Pak zoveel mogelijk dingen aan die je kan aanpakken. Ja, ja. En ja, iedereen had zo zijn eigen groepjes. Hè? Dus er waren bijvoorbeeld ook vrouwen die zich heel erg druk en terecht maakten over kinderopvang. Dus er werden ook crèches opgericht. Dat mag ook nog wel even gezegd worden. Heel belangrijk. Heel belangrijk, heel belangrijk. En je had natuurlijk binnen de universiteit dat er allemaal aandacht kwam voor vrouwen in allerlei disciplines. Hè? Dus dat is ook wel een blijvertje geworden. Dat, snap je? Dus, ja. Maar je had ook, weet ik het... Ja, mijn moeder die was heel erg actief in de kerk. Oh ja. Ja, dat is ook van die tijd. Ja, en die, dat was wel heel grappig, hoor. Want dat hebben we niet eens genoemd. Maar 1975 was het jaar dat was uitgeroepen door de Verenigde Naties... als het jaar van de vrouw. Nou, dat geeft wel aan. Ja. Hoe centraal het was. Ja. Een centraal thema. En Dolomina, die wou niet meedoen aan dat jaar voor de vrouw. Want die hadden dan de leus niet een jaar, maar een leven voor de vrouw. Ja, ook mooi bedacht weer. Ja. Maar mijn moeder... Ja, en in dat jaar was er een hele grote manifestatie die een paar maanden duurde in Utrecht. In het... jaarbeursgebouw. Oh. En daar stonden allemaal stands van vrouwenorganisaties. En de bedoeling was dat alle vrouwen van Nederland daar naartoe kwamen. En dat was wel een soort omgekeerde rol. Want daar stond mijn moeder met haar standje van... geloof Vrouwkerk Twee Derde Wereld. Die was heel erg actief in de... dat was een beweging voor... meer ontwikkelingshulp. En dus ook de kerk die hield zich heel erg bezig met vrouwen in de maar dat is ook wat je... in de jaren 70 zag, overal, in allerlei instellingen, instituties, partijen, vakbeweging, overal zag je dat vrouwengroepen van de grond kwamen en zich van zich lieten horen. En ook ruimte voor zichzelf wisten te organiseren. Ja, dus je zou eigenlijk tekort doen als je zegt... het was echt een randstedelijk ding, zoals ik vroeg in het eerste jaar. Ja. Dit geeft wel echt aan, het was echt een mondiaal ding. In ieder geval westers mondiaal. Ja, dat denk ik. Ja. Ik durf daar verder geen uitspraken over te doen. Maar in Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, Duitsland, ja. En als we hebben het al een paar keer geprobeerd, of gedaan ook eigenlijk deze uitzending. De vergelijking trekken naar het nu, naar het feminisme van nu. Is het, zou je kunnen zeggen dat er sprake is van een derde golf? Ja, dat denk ik wel. En er zijn zelfs mensen die zeggen dat er een vierde golf nu is. Wanneer zou die derde dan zijn geweest? In de jaren 90. En dat was meer een soort gelijke kansen in loopbanen. Nou ja. He, dus meer met de quota en zulke soort dingen. Voor mijn gevoel zijn we daar nu ook heel erg mee bezig. Ja. Ja. Nou, laten we het dan op de derde golf. Ik hoop, in mijn boekje ga ik het op de derde golf houden. Ja, op een gegeven moment kan je ook zeggen, ja, als je zoveel golven nodig hebt, dan heb je ook niet echt veel gedaan in zo'n golf. Terwijl, oh, er wordt heel veel gedaan, maar ik zie dat anders. We zijn, zolang de mensheid bestaat, zijn we al met man-vrouw verhoudingen bezig. Dus ik denk van ja, er zijn af en toe hoge golven nodig. En dan kabbelt het weer een beetje verder en dan krijg je weer een nieuwe golf. En dat blijft gewoon nodig. We zullen altijd alert moeten blijven. Altijd moet er wel weer een groep komen die iets van verandering tegenbrengt. Ja, en dan lopen ze weer tegen iets anders aan. Ik moet ook wel af en toe denken, want het gaat ook natuurlijk over generaties. Hè? Ja. En in de jaren 70... toen wij vrouwenhistorici probeerden voet tussen de deur te krijgen binnen de wereld van de geschiedwetenschap, toen hadden we ook contact met het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. En dat was een instelling die in de jaren 30 was opgericht. En daar waren ook, daar hadden we wel contact mee. En soms hadden we dan bijeenkomsten. En dan zaten daar een paar van die vrouwen. Ja, het is heel gek hoor. Maar die zaten dan met gaatjeschoenen en bloemetjesjurken. En dat waren dan ik denk dat die van mijn leeftijd waren. Nu. En jij zat daar dan als jonge, met je spijker. Ja, in mijn spijker. mijn spijkerminirokje. En die vrouwen zaten daar een beetje hoofdschuddend ons aan te horen van wat wij allemaal wilden. Ja. En dan denk ik, ja, dat zo wil ik niet worden tegenover de vrouwen van nu. Maar wat een probleem is met het feminisme, en daar hadden we het ook aan het begin van dit gesprek ook al even over. Het is zo oeverloos eigenlijk. Het is onbegrensd, want het gaat eigenlijk over het hele leven. Ja. En wat ik dan wel goed vind aan die actiegroepenmentaliteit ook van de jaren 70, is, het ging wel ook heel erg over bewustwording, consciousness raising, maar ze waren wel gericht op een specifiek iets. En wat het feminisme altijd zwak maakt, is dat vrouwen dan op een gegeven moment denken van, ja, maar er is nu oorlog. En er wordt honger geleden. Een hele terechte vraag, hoor. Maar dan kun je besluiten om je daarop te gaan richten. Maar naar mijn idee heeft dat niks met het feminisme te maken. Nee. Ja, dus ik worstel daar zelf ook mee, hoor. Je hebt nu ook ecofeminisme, bijvoorbeeld. Ja, die maken zich druk om de planeet. Maar dan ben je toch gewoon een klimaatactivist. Ja, dat vind ik ook. Ja, want mijn probleem is eigenlijk exact wat jij beschrijft. Ik hoop nu niet dat ik te veel haat op me krijg, want ik ben een heel groot voorstander van feminisme, hoor, en gelijke rechten enzovoort. Ja. Maar het probleem wat ik snel heb met het feminisme van nu, is dat het eigenlijk, voor mijn gevoel, niet meer per se gaat over alle vrouwen, maar meer over, net zoals het gat tussen hoogopgeleid, de man-vrouw verdeling, dan gaat het altijd wel over de hoge posities in de samenleving. En ik snap het wel, want dat zijn ook hele belangrijke posities met veel macht. Maar je zou zoveel meer steun, denk ik, bewerkstelligen en waarschijnlijk het ook sneller bereiken als je zegt, we willen dat in elke beroepssector vrouwen een kans krijgen. En het hoeft dan niet 50-50 te zijn, want in de zorg heb je meer mannen dan vrouwen. En dat is dan maar zo. Nou, en dat er meer waardering komt voor datgene wat zogenaamd dan vrouwelijke beroepen bijvoorbeeld. Precies, heeft. Ja, dat is belangrijk. Ja, dus je moet niet proberen, je kunt je wel optrekken aan mannen, maar je moet niet proberen mannelijk te worden. Maar er moet meer waardering voor zogeheten vrouwelijke zaken komen. En ja, dat voor is het onderwijs, de zorg en zo. Je merkt daar eens minder waardering voor. Ook al spreken we altijd over heel veel waardering voor die mensen. Maar dat zijn wel de beroepen waar op dit moment meer vrouwen natuurlijk in zitten. Ja, en dan zie ik allemaal van die managementachtige mannetjes die met Excel-sheets aan het berekenen zijn hoe lang je over het aantrekken van een of het aantrekken van een steunkous mag doen. Ja. Dan denk ik, als jullie nou eens een beetje je mond gingen houden en vrouwen meer zelf lieten bepalen hoe ze hun werk wilden indelen. Maar goed, ik noem dat altijd mijn aangeboren feminisme. Ik heb er dus niet echt een theorie over, maar iets zegt mij altijd van... hoezo zijn mannen al door de baas en hebben ze het hoogste woord en weet ik het. Eens. Laten we naar het ene laatste nummer gaan van, van jouw lijstje. En dan kunnen we het zo mooi proberen een eind eraan te breien. Maar dat probeer ik dan als man te breien. Dus dat mag. Ja, dat mag. Heel goed. Leila heb ik klaarstaan. Ah, leuk. De nacht van KRO en CRV. Leila, ja, een vrouwennaam past wel eigenlijk in natuur. Ja, ik heb er veel op gedanst. Ja? In de jaren 70, ja. Op de plateauzolen of is dat de jaren 80 meer? Ik had die Spaanse laars. Oh ja, die Spaanse. Dat is waar, ja. Ik vroeg me af, we hebben het natuurlijk vooral over Nederland gehad. Maar heeft het feminisme in de jaren 70 ook... bijgedragen in internationale bewegingen? Om daar wat te krijgen? Er waren wel heel veel internationale contacten. En een extreem voorbeeld is contacten met Denemarken. Daar waren een paar eilanden die tot vrouweneilanden waren omgedoopt in de zomer. Dus dan werden daar... Ja, en er werden dan vrouwenkampen gehouden. Ja. Oh. Ja, maar goed, daar ben ik dus nooit geweest. Hè, want ik was niet van die richting. Dus ik hield daar niet zo van. Maar goed, en vooral... Ja, ik ben een keer in Parijs geweest. Kan ik me herinneren, omdat er een congres was... van allemaal feministische groeperingen... die voor vrije abortus streden. Oh ja. Ja. Dus heel belangrijk natuurlijk. Heel belangrijk. Dus dat was ook. Dus dat kan ik me herinneren. Ja, en verder die vrouwenstudiesbeweging, die natuurlijk halverwege de jaren 70 opkwam overal. Die organiseerde zich ook internationaal. Dus ik ben wel naar congressen geweest van vrouwenhistorici in diverse landen. Ja. Het klinkt als zo'n heerlijke, bewegelijke tijd ook. Dat je niet weet wat er komen gaat. Maar je weet dat er constant verandering gaande is. Ja, het was toch wel heel dynamisch eigenlijk. En je deed het gewoon. Ja. En je ging ervoor. En eigenlijk, ja, we waren natuurlijk toch eigenlijk nog hartstikke jong. Het waren allemaal mensen van in de 20 die dat deden. En dan zoveel voor elkaar gekregen in zo'n korte tijd. Hè? Dat is ongelooflijk, toch, hè? Ja. Ja, ja. Ja, want het zou flauw zijn om te zeggen, ja, oké, maar het nafluiten, dat heb je nog steeds. Dus het is niet helemaal gelukt. Want als je kijkt naar wat er wel allemaal is gelukt. Ja. Ja. Het is gigantisch. Maar dan vraag ik me ook deels af, waar zou het hem dan aan liggen dat bijvoorbeeld dat soort dingen niet zijn gelukt? Of de wc's, de openbare wc's, dat was toen ook al, geloof ik, best wel een ding, hè? Ja, dat plasrecht is er nog. Er zijn ook weer mensen die daar actie over zijn gaan voeren. Ja, dat zijn toch zaken die niet makkelijk in formele wetten of weet ik wat, of regelgeving te vatten zijn. En ja, weet je. Nou ja, goed, dat zei ik geloof ik het vorige uur ook al. De verhouding tussen mannen en vrouwen, dat is gewoon altijd een ding. En dat zal het ook altijd blijven. Dus ik weet ook niet of het feminisme echt heel veel toekomst nog nodig heeft. Maar ik denk wel dat je aldoor alert moet blijven. He, ook in, bijvoorbeeld in de mode-industrie. He, dat vrouwen gedwongen worden tot anorexia en zulke soort dingen. Ja, er zijn toch nog heel veel misstanden die onze aandacht vergen. Dus misschien is het goed om dat juist ook specifiek te maken. Ik weet het niet. Ja, ik zit nou maar hard op te denken, hoor. Ja, nou ja, ik snap het. Dat je weer een soort heel concreet, net zoals in de jaren 70, doelen stelt. Ja. Ja. Hier strijden we tegen nu. Dat. En verder zeg ik ook altijd van, je moet ook een beetje geduld hebben. Want als je nou langs de historische meetlat legt, vrouwen zijn echt pas 150 jaar of zo bezig. Hè? Dat we echt mee mogen doen. Dus het is gewoon een ongelooflijke revolutie die zich in de 20e eeuw heeft voltrokken. Met de jaren 70 denk ik wel als een soort schakeldecennium. Dus het is goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Ja, dat vind ik sowieso toch wel heel goed. Leuk. Dat boekje waar je mee bezig gaat. Ja, bezig bent. Of bezig bent, ja. Ja, en dit een beetje als een soort, inspiratiesessie dan maar. Ja, daarom heb ik ja gezegd. Ja, en omdat het zo'n leuk programma is. Ja, dat ook zeker. Wanneer komt het uit en waar kunnen we dit Het komt waarschijnlijk volgend voorjaar uit. Het is in de reeks Elementaire Deeltjes, dat tegenwoordig bij Atheneum Polak en Van Gennep is ondergebracht. Maar die namen van uitgevers die veranderen zo vaak dat ik het eigenlijk nauwelijks durf uit te spreken. Maar ik geloof dat ik het zo goed zeg. En ik pak het heel historisch aan. Hè. Dus, goed, ja. Dus ik begin bij de middeleeuwen en gaat dan langzaam door de 17e eeuw, de 18e eeuw. Ja, om te laten zien wat een lange voorgeschiedenis het eigenlijk heeft, het feminisme. Oh, hou ons op de hoogte als het uitkomt. Mochten mensen nog meer willen weten, want je hebt ook heel veel boeken geschreven natuurlijk. 1001 vrouwen. Je hebt hem mee. Vrouwen des huizes heb je ook nog mee. Dan kunnen ze naar je website, hè? Elskloek.nl. Ja, ja, zeker. Super, dank voor je komst naar de studio. En op de vrouwen dan maar, hè? Ja. Billy Paul. Jones, we got a thing that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going. That it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. En Mrs. Jones. Al jarenlang wordt op NPO Radio 1 de zomer gedomineerd door Radio Tour de France. Zij ontstaan in de jaren 70 en laten al snel andere radioprogramma's achter zich. De spannende liveverslagen worden radio puur zang. En jarenlang zitten luisteraars aan de radio gekluisterd om de standen van de grootste renners te volgen. In de podcast Radio Reuzen bespreekt Bert Kranenbarg met verslaggevers Koos Postema en Leo Driessen het ontstaan en het succes van het fietsprogramma. Dit is aflevering 14 uit de podcastserie Radio Reuzen over Radio Tour de France. Ik ben Koos Postema en ik ben begonnen met de radio in 1960. NOS Radio Tour de France op Hilversum 1 met Koos Postema. Ik zorgde in ieder geval altijd dat Inek en ik dan niet met vakantie waren. Meestal in juni gingen, naar Zuid-Frankrijk. En we woonden in het dorpje Hoogland, dat ken je misschien. zeker. En daar was een tennisbaan gemaakt. En ik heb nooit les gehad, Ineke wel. Maar daar stond ik als een idioot te tennissen. En dat kon ik niet goed. Maar ik was buitengewoon fit daardoor, 's morgens. En dan gingen we douchen en dan gingen we een boterham eten. En dan reed ik naar de zoetjes al naar de studio. Ik deed dan meestal het laatste uur, 5-6 of zo, 4-6, 4-5. Ja, en dan was je toch al wat eerder vanwege de sfeer en de gezellig en spannende kijken, etappen. Dat waren fijne dagen, ja, heerlijk. Het Radio Tourspel. Achter elke succesvolle man staat een vrouw. Herken die man aan zijn vrouw. Welke renner hoort bij Phil Maas? Luister en stuur uw oplossing met de datum van vandaag, voorzien van uw naam en eventueel telefoonnummer, naar NOS Radio, postbus 1010 1200 PA in Hilversum. En dan de quiz onder leiding van Ferry de Groot, die nu ook binnenkort opgesloten wordt waarschijnlijk, omdat hij bij oude radio's wordt gezet, hè? Dus een radiotoestel. Luister. Mijn renner is iemand die nooit op tv komt, want als de tv er is, heeft hij zijn werk gedaan. En het valt hem verschrikkelijk tegen, echt waar, als de eerwaarde hem niet geluk wenst met een leuk succes. Wel beschouwd kan ik zijn type toch thuisbrengen. Hij is een gewone jongen. Een jongen van het volk. Theo Komen met de laatste opgave in de Tour de France 1981. U moet de... Als u het weet, moet u de naam van de renner op een briefkaart zetten, sturen naar Radio Tour de France, NOS Radio. Had je de zogenaamde wandeletappes. Ik heb er ook wel een paar keer meegereden, zo'n weekje. Met Theo Komen ook in de auto. En dan gaan we straks voor die timer weer het peloton met Bernardino, Job Zoetemelk, et cetera, et cetera. Maar Koos, waar vind jij je? Waar ben jij toch? We zoeken een plekje. We zitten eigenlijk bij de voorste renners nu om even te stoppen en te timen hoe groot de achterstand van renners als Kneteman is. En eigenlijk de meeste renners uit de ploeg van Post. En dan hoorde je ze zelfs met elkaar praten. Dan reden ze 30 per uur. Peddelen, dat was peddelen. En die etappes waren vaak ook lang, 240 kilometer. En dan dan kwamen ze bij het paaltje 90 en dan begon er een enige reuring. En dan 30, 40, ja, dan werd er een wedstrijd gereden. Naar de mensen die nog wel in de ronde zitten, Harry Jansen. Wij bevinden ons achter die kopgroep van vijf renners, want Sven Aken Nielsen is erbij aangesloten. Die vijf renners die rijden... Die verslaggever die moet het alleen maar met zijn woorden doen en zijn eventuele geluiden, zijn general noise die om zo'n wedstrijd heen hangt. Ja, zo'n Sebastian Timmerman is een jongen, die ken ik niet, maar die vind ik heel erg goed. Dus het is geen Theo Komen, maar het is beter dan Komen, het is feitelijker dan Komen. Dat was een Tommy en artiest eigenlijk komen, een soort halve komiek. Ja, en wij staan even stil. Ik sta mijn regenkleding aan te doen, omdat het hier inderdaad begint te druppelen. Maar ik vraag me af of we dadelijk nog wel verder gaan. Want volgens mij heb ik gehoord, annulé. En ja, dan vraag ik me af of er wel een herstart gaat komen dadelijk van die etappe. Maar we wachten de officiële mededelingen inderdaad van de koersradio maar af. Maar dit is toch wel iets unieks. Want dat heb ik in de afgelopen jaren nog niet eerder meegemaakt. De etappe dus stilgelegd vanwege enorme hagel en sneeuw op de weg. Maar die Sebastian Timmerman vindt een uitstekende radioverslag. Hebben dus in de auto, als er weer zo'n hele lange wedstrijd is, zoals Amstel Gold Race of Luik Bastenaar. Luik, dan is zo'n jongen geweldig. Dan is de radio ook op zijn sterkste. Die jongen vind ik, ken hem helemaal niet, maar ik vind hem heel erg goed. En dan denk ik, nou, laat hij nou die hele wedstrijd doen. Ik ben Leo Driessen en ik werk bij de radio sinds 1982. Of wordt er nog gedemareerd? Nee, Bontempi is het die de kop oploop gaat. En daar komen die auto's aan. We hebben hier niet zo erg goed zicht. Maar het lijkt erop inderdaad alsof Bontempi het gaat afmaken. Is ligt hij voorop? Is het Kino Bontempi of Van Poppel? Van Poppel op Kino Bontempi! Ik was voetbalverslaggever, ja. Maar ik ben altijd ook mijn hele jeugd gek geweest van wielrennen. Dat was gewoon een enorme passie. Alleen, je had bij de wielrennerij, er zaten nog mensen als Harry Jansen en natuurlijk Theo Komen. En ik weet nog even te Napels. En er waren zoveel mensen voor mij. Dus ja, ik moest eerst maar eens mijn plaatje verwerven. We gaan weer terug naar die finish. We weten het nog steeds niet zeker. Leo Driessen. Maar nu wel, Koos. En? Ja, Sur le Pont d'Avignon, Onny dansen. Vanavond kan er gedanst worden door de Super Convex ploeg. Want Jean-Paul van Poppel wint inderdaad deze etappe. Radio. Ik werd gebeld door Bram Gaillard, wil je mee naar de Tour? Maar het was in 1987. In 1984 overleed helaas Theo Komen. En toen werd er een redactievergadering bijeengeroepen bij Café Langs de Lijn, in de Langs het Spoor, bij Bussum is dat, geloof ik. En dan moest elke verslaggever moest daar komen. En Jaap Hofman was in die tijd de eindredacteur en ook een beetje de chef van Langs de Lijn. Die had mij trouwens aangenomen 2 jaar eerder. En die zei zo, toen ik ook binnenkwam, zei hij, ja, maar jij denkt toch niet dat jij ooit naar de Tour gaat? En toen dacht ik bij mezelf, oké, gaan we zien. Dat zijn mooie uitdagingen. Ja. En toen is een aantal jaren geprobeerd in de verschillende samenstellingen te werken om Theo Komen te vervangen. En ik weet nog dat er toen heel erg gepusht werd aan op Jack van Gelder. Die moest dat gaan doen, maar die vond dat toch 3 weken. Op een of andere manier heeft hij dat dan toch niet gedaan. En zeg maar, in 84, 85, 86 zijn ze in diverse samenstellingen. En in 87 kreeg ik het verzoek. En ja, de rest is voor mij prettige geschiedenis. Die zijn bijna over de top. Chiappucci, Undaga, Girotto en het groepje met Rominger en Indurain. Indurain zal zijn ploegmaat vandaag alweer dankbaar zijn. Bernard en Rué met name houden het tempo zo strak dat er geen ontsnappingspoging mogelijk is. Wij gaan hier even stilstaan op de top van de Obisk. Het laatste grote probleem, en dan haalt Miguel Indurain, behalve zijn gele trui, ook het klimdiploma. Want hij komt samen met de bolletjeskoning dan gezamenlijk boven. En dat is op zich een goede prestatie. Vooral als je dat. Die plek op de motor, was dat voor jou de meest begeerlijke plek? Wilde je die hebben? Wil je Theo Komen zijn eigenlijk? Nee, maar niet Theo Komen. Nee, maar wel op de motor. En daar kun je mee, kon je tenminste. Ik weet niet hoe het nu is voor Sebastiaan Timmermans. Maar wij konden redelijk wel meekijken in die Tour. En je ziet de koers. Dus ja, wat wil je nog meer? Kijk, radio is natuurlijk fantasie. Ik heb ook wel eens een keer op de motor een finishverslag gedaan van de laatste 4-5 kilometer. Dat wij al zo ver naar voren waren gestuurd, niks meer zagen. Maar dat Ferry in Hilversum op de beelden mij souffleerde. Hij zei, dag Otto Laurensen gaat weg. En dag Otto Laurensen gaat nu weg. Oh, teruggepakt door de peloton. En is inmiddels al net teruggepakt door de peloton. Ja. Nu zijn ze allemaal samen. En nu zijn ze allemaal. Dus dan zie ik gewoon de boel een beetje te foppen. Dus, maar ja, dat gebeurt ook. Maar in de regel, zeker in de bergen, als je een beetje goed positioneerde, dan, ja, prachtig. Want dan zie je koers. Ja. En dan met zo'n prachtige chauffeur als Raymond Nakhaas, een Belg die zo veilig, dat voel je echt prins heerlijk achterop. Swing out sister, where in the world? We gaan weer terug naar die dramatische finish. Leo Driessen. Met Mathieu Hermans, de winnaar, gefeliciteerd. Mathieu, we hadden het er eerder in de Tour over dat je nummer 113 had. En dat had je al een paar keer geen geluk gebracht. Vandaag ging het anders. Koos is, wat Koos nou is, Koos is Optima Radio. Dat is in één persoon, presentator en luisteraar. Maar dat is een kwaliteit. En je kon aan Koos als verslaggever feilloos merken of je goed bezig was of niet. Aan een heel klein sniklachje, als hij iets gezegd had. Of begrijpen welke opmerking je gemaakt hebt door daar precies op in te haken. Of door er heel stoïcijns overheen te gaan, want dan spaarde hij je. Maar dan was het niet. Weet je, dat soort dingen. Het is echt een luisteraar-presentator. Unieke combinatie. Radio Tour de France. Als je Radio Tour de France uit jouw tijd vergelijkt met Radio Tour de France van nu, er zijn nogal wat verschillen, vind ik. Het is allemaal een beetje sneller geworden. Ook meer interactie met de luisteraar. Ik ben daar niet altijd voor. Valt bij radiotouren wel mee, hoor. En nou, de tourquiz met Cindy Pietersen, waar je bij elke dag niet alleen een prachtig tourshirt kunt winnen, maar ook een dikke kus. Ja, nee, dat laatste is een tikje. Maar goed, prima. De quiz die niet te googelen is. Dat was wel duidelijk. Cindy Pietersen, ja, je moet nog even natuurlijk bekendmaken wie de winnaar is van de quiz die niet te googelen is. Ja, zeker. Paul van den Berg uit Gouda, gefeliciteerd. Jij krijgt het NOS wielershirt, dat enige echte originele wielershirt. En van mij een dikke zoen op je wang. Kom maar even hier, dicht bij de speaker. Wij samen, even Paul, jij en ik. Maar ik vind het wel heel origineel. Ik quiz waar je geen Google bij. Dat is een goede invalshoek, weet je wel. Dus dat is leuk. Nee, maar daar is er niks mis mee. Nee, dat vind ik wel. Wij deden ook flauwe spelletjes. En ze hadden zelfs hele flauwe typetjes in die Tour. Had je in die tijd. Ja, beste liefhebbers van die schitterende Tour de France. Ja, er zat een bijzonder flauwe man bij. Maar wel goed van inborst. Het gaat hem goed, heb ik begrepen. Ik dacht dat het op dit moment wel eens bijzonder goed ging met hem. Nou, wij dachten. Wie was die Ab Kaashoek? Nou, Ab is een beetje ontstaan uit de legendarische verslaggever Koen Vroef. Commentator Koen Vroef. Die had nogal wat vaste zegswijze. En ja, ik heb uit het archief ook dingen gehoord. En dan zegt hij het even. Ik heb bijvoorbeeld Frank Stapleton voetbalde bij Ajax een jaartje. En dan hoor je Koen zeggen, Stapleton, draaiend en kerend, kortom, moderne voetbal spelend. Prima, maar dat is natuurlijk wel een gouden. Weet je wel, en ik heb hem een keer bij PSV, kampioenswedstrijd, René van der Kuilen, herstel, Willy van der Kuilen, herstel, Willy van der Kerkhof. Ja, je zou in de war raken met al die Willys. Nou, wij dachten, het zijn gewoon letterlijke teksten. Ja, en dan is het niet meer zo moeilijk om te gaan persifleren. Want die teksten nam Kaashoek over. Ja, die sublimeerde dat nog een tikkie. Ja. Die kon een minuut lang een inleiding maken van... Nou, we dachten, laten we dat even met elkaar vaststellen. Laten we wel zijn en laten we dat van elkaar niet wegwissen. Toch? Ja, beste liefhebbers van die... Wil je hem lang of kort? Doe maar lang. Ik zei, doe er langer maar. Oh ja. Ja, zo blijkt wel een dagje ouder, hè. Dus dat gaat niet meer lukken. Restez à l'écoute avec Radio Tour de France. Ik ben Herman van der Velde en ik ben in 1976 bij de NOS Radio gekomen. Als muziek samenstaan, als hulpje eigenlijk, voor Radio Olympia. Van hoge zand tot heren, van voes tot gore dek. Nieuws en sport met veel muziek, zo'n zomer blijft je bij. Radio Tour de France was altijd vrolijk. Het klinkt lullig, maar het was altijd vrolijk. Zelfs op die treurige dag dat Herman Brood van de flat afsprong in Amsterdam, van de Hilton afsprong in Amsterdam, was die middag was gewoon een goede, vrolijke radiomiddag. En de middagen waren vrolijk, uptempo, herkenbaar, veel anderstalig, heel veel anderstalig. Zuid-Amerika, maar Zuid-Amerikaans is de Macarena bijvoorbeeld. De Lambada, dat soort dingen. Weet je? Dat kwam dus door de Tour kwamen die dus bovendrijven. En dat was geheel onbekend op Radio 1. Dus dit soort zomerhitsachtige feestmuziek, zeg maar. Dat kenden ze, dat werd echt nooit gedraaid overdag. He, want als wij weg waren van Radio Tour de France op maandagmiddag kwam weer, met alle respect, dominee Spek met een gedicht. En dus de luisteraars, de vaste luisteraars, door de weekse luisteraars van Radio 1, daar was de Tour was daar een verademing voor. Het was echt een feestmiddag. En dan kwam Koos bijvoorbeeld binnen, weer over Koos. Ja, die is ook zo legendarisch. Kwam Koos binnen en dan zei hij... Hij zei, God couleren, Herman, ik word gek. Hij zegt, overal komt hij aanrijden, zomer, raampjes open. Hij zegt, overal hoor ik die tune en overal hoor ik dit... en ik hoor overal Radio Tour de France. Dat was... Vreselijk dat er zoveel naar geluisterd werd. Maar de mensen werden er gewoon op een bepaalde manier heel blij van. Het was ook het format. Ik begon altijd iedere middag met een Franstalige up-tempo plaat. Ik moet heel erg aan Charles Aznavour denken. J'ai vu Paris, vind ik een ontzettende Radio Tour de France. Dat was het ook natuurlijk. En dat was eigenlijk de opening voor de laatste dag. Als ze nu in Parijs komen. Dat was hem. Ieder jaar. En dat vonden de mensen helemaal niet erg. En ik begon ieder jaar met Campanile. Et pourtant la France. La Campanile heette dat groepje. Was zo'n hupvalda-groepje. En verder draaide ik Spaans, Portugees, Italiaans. Maar wel kwaliteit. Prachtige. Ik heb nooit concessies gedaan dan. Ook aan Nederlandstalige platen niet. Ik bedoel, een carnavalsplaat, als die goed is. Een bloemetjesgordijn, ik noem wat, dan draai ik hem met liefde. En natuurlijk de Amazing stroopwafels, hè? En de stroopwafels, ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, maar dat komt ook. Dat gebeurt niet meer, Bert. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Als jij een bandje hebt en jij zegt, ik ga dat iedere middag draaien. Want het is zo leuk. Het moet kwaliteit hebben. Je kan zeggen, ik hou niet van stroopwafels als. Maar het is goed. Het is muzikaal goed. De man die kan prachtig, geweldig piano spelen. De zang klopt. Het is allemaal. De teksten zijn vaak heel erg goed. Heel erg leuk. Maar ik draaide dat dus heel veel. En toen kwamen ze met de tour. Ik draaide dat dus al eens even kijken. Nou, vanaf 80 of zo, of 79 of 80. Ik kende ze ook uit de Fungus-tijd nog, hè. En toen heb ik dus gevraagd of ze dus kwamen spelen. Ze waren een van de eerste bands, zangers... die dus live kwam spelen bij Radio Tour de France. Nou, en dat sloeg in als een bom. Dat sloeg in, en waarom mag Joost weten, maar dat, ja. En sindsdien zijn ze, nou, ik denk in de 30 keer of 29 Radio Tour de France die ik gedaan heb. Nou, ik zal niet veel zeggen, maar ik denk dat ze wel 10 keer langs geweest zijn. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Rijn sprak mij aan op de tennisclub hier zo. Ik tenniste hier en hij sprak mij aan. Ik kende hem. Ik was een. Oh, godverdikke, Rijn van den Broek. Van Exception. Dat is een sensatie. En hij had. Herman van de Velde van de muziek. En die zei tegen mij: hij zegt. Ik heb prachtige dingen. Hij zegt: zou dat niks zijn voor een tune? Ik zei: nou, dan wil ik dat wel horen. Toen kwam dus eerst kwam de finish tune. En dat was muziek voor een promotiefilm van de luchtmacht. Of de landmacht, maar voor defensie in ieder geval. En dat hebben ze niet genomen. Dat vonden ze niks. Er zat een irritante sax in. Dat weet ik nog wel. En Rijn belde gelijk de producer op. Hij zegt, die moeten we eruit halen. En daar moet er iets anders in. En toen ben ik nog mee geweest naar de studio. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben een beetje. En Hans Hogendoren heeft er een geluid bij gemaakt. Van als je zo een fiets doet. En je zet hem dan stil. Dan hoor je alleen dat ratelen. Dat heeft hij nog. En dat suggereert allemaal. Tempo en allemaal spanning. En dat is fantastisch als finish tune. Toen zeiden we dus ook van, heb je niet een tune als programmaopener? En toen kwam hij met die trumpet cross aan. NOS Radio 1. dankzij Radio Tour de France. En nu nog, de heren hebben zijn ziel. Maar de revenue, die gaan naar de familie. En dat is een lekkere vakantie, hoor. Dat kan ik je zeggen. En dat vinden ze ook hartstikke leuk, natuurlijk. En het is heel herkenbaar, want als je het hoort, dan denkt iedereen aan de Tour de France. Er zaten natuurlijk ook niet de minste presentatoren. We hebben altijd superpresentatoren gehad. Tom Blom was een prachtig, mooie stem. Niet echt een flitsende, swingende presentator, maar wel een hele betrouwbare, mooie, hele herkenbare stem. Avec Tom Blom. Koos Postuma is natuurlijk geweldig. Felix, Felix is fantastisch. Jan Douwe-Kroeske was prima. Govert, Rocky Toe Teru. Plus dus het feest, de herkenning qua tune, de muziek die dus heel aangenaam was. Want je hoorde je favoriete zanger of zangeres of de zangeres of de zanger zelf. Die belde op omdat ze het gehoord hadden. Geweldig, hartstikke leuk. Meteen stroopwafels, hup, valdra. Het is allemaal feest, allemaal leuke dingen. Ik ben Hans Hoogendoorn en sinds 1971 gebruik ik de radiogolven. De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Een beetje een vormtechnisch kindje van mij. Vanaf inderdaad begin jaren 70 tot nu toe. Jingles laten inzingen door Nederlandse zangers met Nederlandse componisten heb ik al gedaan. Felix Leurders in de gele radiotrein. Radio Tour de France. En later ben ik naar een klein Hilversums bedrijfje gegaan nadat ik al jarenlang de behoefte had gevoeld om meer Frans klinkende jingles in het programma op te nemen. In Frankrijk hadden ze een heel andere manier van zingen en jingles maken. En dat had ik al bij Sud Radio in de Pyreneeën gehoord in het begin 91. En dat wilde ik ook zo graag. En ineens hoorde ik dat soort dingen wel op verschillende Franse stations. Internetradio was een prachtig middel daarvoor. En ik kwam er ineens achter dat uiteindelijk die jingles in Nederland werden gemaakt aan de Lindelaan in Hilversum. C'est la fête dans l'air. Radio 1, Radio Tour de France. En route avec Radio Tour de France. Radio 1, Radio Tour de France. En die Franse mevrouw natuurlijk, die Franse stem. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Dat was nog uit de George Thor-tijd. Begin jaren 70 had hij in Parijs opgenomen bij een dame van RTL Parijs. En er was ook nog een Nederlandse stem die ook vrij redelijk Frans sprak. Ici Radio Tour de France avec Vincent van Engelen. Félix Meurters. Nous sommes très heureux d'être dans le programme de Ferrymaat. Maar in mijn wereldomroeptijd, dus na 1995, kwam ik daar op de Franstalige afdeling Muriel Gonsalves tegen. En heb ik dat voorgesteld in de loop van de jaren. En dat wilden ze graag doen. Dus iedere keer aan het begin van een uur zei de etappe en de datum in het Frans. Samedi 6 juillet. Première étape, Bruxelles, Charleroi, Bruxelles. En dat beviel enorm, totdat de wereldomroep ermee ophield en zij ineens uit het zicht verdween. En ik heb het een paar andere Franse stemmen laten doen. Allemaal, nou, dat was het nou net niet. Totdat via Facebook, een jaar of 4, 5 geleden, bleek dat zij in Afrika woonde, in Ouagadougou, in Burkina Faso. En ik heb haar via Facebook bericht. En ze wilde dat graag weer doen. Ze wist van een studiootje in Ouagadougou. En ik heb haar tekst gestuurd via de mail. En zij maakte de opnames. En die kwamen via WeTransfer, de Franse WeTransfer, weer terug naar mij. En daar was de stem uit Afrika ineens weer op Radio 1 te horen. Dimanche 28 juillet, 21e étape. Rambouillet, Paris, Champs-Élysées. En sinds een paar jaar woont ze weer in Brussel en kan ik daar makkelijk één keer per jaar heen. Joop, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk. Ja, dus. Het is een kroon in mijn carrière naar buiten deze plaats. Nu in de eerste plaats, dat is gewoon geweldig. Dat was dus de winnaar van de 67e Tour de France, Joop Zoetemelk. Vandaag reed hij met de overgebleven renners de 22e etappe... een rit van Fontenay-sous-Bois naar de Champs-Élysées in Parijs... 183,5 kilometer lang. De Belg Verschuren won deze rit in de tijd van 5 uur, 12 minuten en 27 seconden. Twee in dezelfde tijd werd Sean Kelly, drie de Belg Jos Jacobs... vier de Nederlander Van Vliet, vijf de Nederlander Van der Velde... zes de West-Duitser Thaler, zeven de Belg Pevenage... 8 de eerste Fransman Ovillon, 9 de Belg Van den Broeke en 10 de Oostenrijker Schönbacher. Op Radio 1 bent u weer bij Radio Tour de France. Zon, muziek en actie, Radio 1. Zo'n zomer blijft je bij Radio Tour de France. Ik ben Govert van Brakel en ik ben bij de radio begonnen... bij NCRV Zaterdagsport als verslaggever langs De Lijn in 1976. Vroeger van zijn nieuwe cd. Wie ben jij? Rob is vandaag onze tourartiest. De groep Gele Trui zit al in de afzink. En nou de groep Olano Indurain nog, Jacques. Ja, daar is het wacht op, want ik heb mijn stopwatch zo ingedrukt. Het is al 3 minuten en 40 seconden. En die achtervolgende groep is nog steeds niet over de top heen. Terwijl inderdaad die 8 koplopers al ruim met die Radio Tour was echt was een extraatje. Dat heb ik een paar jaar mogen doen. Ik luisterde vroeger thuis al naar Theo Komen en Jan Krekels, het is voor zijn moeder. 1971 praat ik over. En toen zat ik daar ineens... op een zomerse doordeweekse dag, eigenlijk 3 weken lang op al die dagen in de studio van Radio Tour. 5 seconden, dat is de achterstand van die achtervolgende groep. En nu vraag ik me af, zijn zij nog in staat om bij de koplopers te komen? Gio? Ik heb daar mijn grote twijfels over, hoor. Omdat er maar één ploeg is die rijdt en dat is de ploeg van Mapai. Weet je, Bert, Radio Tour, dat is de zomerzon op de radio. Dat is op vakantie gaan terwijl je thuis bent. Dat is van wielrennen genieten terwijl je er niet van houdt. Dat is van muziek houden die je al lang kent of die je af en toe verrast. En bovendien is het een periode waarin je nog eens Franstalige muziek op de radio hoort. En dat verschijnsel dat is heel lang uitgebannen, hoor, door de muzieksamenstellers. De kracht van radio is toch altijd dat je een stem hoort... waar de luisteraar zich een beeld bij fantaseert, hopelijk. En die stem die is zo enthousiast of klinkt zo teleurgesteld... dat je kan meevoelen wat hij ziet en wat hij beleeft. En dat is volgens mij de essentie van radio. Dat je erin gezogen wordt door wat je hoort of door wie je hoort. Dus in dat opzicht gaat het programma gewoon nog 100 jaar mee. Nog steeds is de Radio Tour de France een radiozomertopper. Ben je benieuwd naar de geschiedenis van radio... of andere goed beluisterde radioprogramma's... zoals The Soul Show uit de jaren 70... of Cappuccino uit de jaren zeros, de 2000 jaren? Luister dan ook naar de andere aflevering van de podcast Radio Reuzen. Tijdens deze KRO-NCV Zomerweek bespreken we elke dag een ander decennium. Gisteren de jaren 60 met schrijver en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Geert Bulens. Vandaag dus de jaren 70 met schrijver en historica gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen Els Kloek. De gesprekken kun je terugluisteren via de NPO Radio 1 app of jouw favoriete podcast app. Morgen bespreken we de jaren 80 met Henk Westbroek. En om alvast een beetje in de sfeer te komen, een klein voorproefje. We reizen terug naar de jaren 80. Als je dat doemdenken niet tot basis maakt. Water op plein gedeeltelijk onderuit, maar staan onder zware druk. Dat dus morgen, maar eerst nog het derde uur van de nacht van KRO NCRV. We spreken onder andere over de Chinese Valentijnsdag, hebben het over 's werelds beroemdste vee en naar wie gaat de stalmelk stiekemert van dit jaar? Dat hoor je straks in het derde uur van de nacht van KRO NCRV. Tot zo! Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. 4:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump gaat zichzelf aangeven bij de autoriteiten in Georgia. Dat zegt hij op Truth, zijn eigen social media platform. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de presidentsverkiezingen 3 jaar geleden. Zijn advocaat wil dat de zaak pas in april 2026 dient, maar de aanklager wil dat Trump begin volgend jaar al voor de rechter moet komen. De borgsom staat op $200.000. Die moet voorkomende vrijdag zijn betaald door Trump. En de huidige Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die 2 weken geleden het eiland teisterden hebben na zeker 114 mensen het leven gekost en het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist op Hawaii. En ook Griekenland gaat Oekraïnse F-16-piloten trainen, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis gisteren. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. En het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, dat meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona op de test- en vaccinatielocaties werkten, maar een ander vak hebben gekozen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Dat tekort staat nu op 135.000. Het weer dan nog. Vannacht landinwaarts kans op nevel of mist. Het is zo'n 12 tot 15 graden. Komende ochtend begint grijs, later is er meer zon en staat er weinig wind. Het wordt tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een hele goede morgen. Je luistert naar het 3e uur van de nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Dit uur aandacht voor Chinese Valentijnsdag, bluegrass muziek en hebben we het over de tandenfee. Ik ben wel benieuwd, hoe werd bij jou thuis de tandenfee beleefd? Laat het weten door een appje te sturen door middel van de NPO Radio 1 app. Het is vandaag dinsdag 22 augustus. Op deze dag wordt in 1946 radio-icoon Felix Murders geboren. Ik was een soort manager van alles. Ik had vroeger heel veel naar de radio geluisterd en ja... Toen wilde ik dat ook gaan doen. En toen heb ik afgekeken, eigenlijk afgeluisterd hoe het hoorde. Hij maakte legendarische popprogramma's zoals de Nationale Hitparade en de Murders-methode. En dat niet alleen, ook presenteert hij het tv-programma Kassa. En is hij sportverslaggever voor onder andere Langs de Lijn. En Pierre Vermeulen voor MVV, let wel voor MVV aan de bal. MVV waar het al weken rommelt. Als kers op de taart krijgt Felix Murders in 2012 de Marconi Oeuvre Award. Op 22 augustus 1969 schittert Elvis na jaren afwezigheid weer in het International Hotel in Las Vegas. De King of Rock and Roll staat maar liefst 2 keer per dag op te treden. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to do a song that I just did on my TV show. Memories pressed between the pages of my mind. Ja, de comeback van de zanger is een hit. Het nummer Memories knalt meteen de Billboard Top 100 in. 22 augustus kleurt in 1994 paars. Wim Kok neemt het stokje over van Ruud Lubbers en wordt minister-president van ons land. Het heeft meer dan 100 dagen geduurd voordat het er was. En het kwam met vallen en opstaan tot stand. En volgens Kok zelf is het niks bijzonders. Maar toch, het paarse kabinet is eigenlijk een politiek wonder. Na 75 jaar regeringsmacht staat het CDA buitenspel. De rooien en de liberalen hebben elkaar gevonden. D66 van Mierlo heeft die van oudsher politieke vijanden tot elkaar gebracht. Paars, wordt het begin van een nieuw politiek tijdperk of een politiek experiment van korte duur? Zoals we nu weten is dit het laatste paarse kabinet dat ons land heeft geleid. Het jaar 2008 staat helemaal in het teken van de Olympische Spelen in China. Op 22 augustus wordt er een zenuwslopende hockeyfinale gespeeld. De Nederlandse dames gaan de strijd aan met het gastland. En Goldery, ja, ja! Dit moet de beslissing zijn! Dit moet de beslissing zijn! Is dit goed voor goud? Het kan bijna niet anders. 2-0 voor Nederland. En dat doelpunt was de genadeklap. Na 24 jaar wist de Nederlandse ploeg weer een gouden plak te veroveren. Nu ben je weer helemaal op de hoogte van deze dag. En kan je bij de koffieautomaat lekker vertellen wat er is gebeurd vandaag. Dan iets anders. Een song, Simple Song of Freedom. Tim Hardin. Hij overleed in 1980 aan een overdosis heroïne en morfine. Maar dit nummer, schitterend. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people it and everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung. Let it fill the air. Tell people everywhere. We the people here don't want war. 700 million, are you listening? Most of what you read, most of what you read is made of lies. Speaking one to one, ain't it everybody's son? Enjoy doing battle like presidents, prime ministers, and kings. So let us build them shells so they might fight among themselves and leave us be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it. Simple Song of Freedom, Tim Hardin. Ja, als je zo wakker wordt op de dinsdagochtend, dan, nou ja, dan heb je de perfecte dinsdag, denk ik. Vandaag is een eeuwenoude feestdag, maar in het Westen is deze feestdag nog niet zo bekend. Love is in the air. Love is in the air. De liefde hangt zeker in de lucht, want het is Chinese Valentijnsdag. Dit wordt al sinds 200 voor Christus gevierd. Goeienacht, Lan Wang. Goeienacht. Jij bent bestuurslid van Vereniging Nederland-China. Deze vereniging zet zich in om de contacten tussen Nederland en China te bevorderen op cultureel en economisch gebied. Hoe kan het dat de Chinese Valentijnsdag zo'n oude feestdag is? Hoe kan dat? Ja, ik denk dat net zoals andere volken in de vroege tijden, men ja, fantaseert iets. Alleen deze feestdagen en met dit verhaal is wel gekoppeld met de sterrenbeeld. Iets is zichtbaar. Dat is wel iets bijzonders dan de andere sprookjes of verhalen, zeg maar. Met het sterrenbeeld, zeg je? Ja, ja. Vertel. Dat is heel speciaal, want ja. De verhaal gaat over die wever en de goeherders, hè? Je moet me hierin helpen. Oké, dus ja, zal ik van begin beginnen? Ga je gang. Ja, dat is het verhaal ging over heel lang geleden. In hemel leeft er een heel powerful dame. En die heeft 7 prachtige dochters. Mm-hmm. En elke dochter heeft een bepaalde taken voor de dagse leven daar. En de 7e dochter, de jongste dochter, was een wever. Ze is een prachtig, ze heeft een gouden handen. Ze kunnen prachtige stoffen weven. Mm-hmm. En op een gegeven moment is haar daak een beetje beu. Ze verlangen naar ander soort leven. Ze is dus naar de aarde gedaald. Sorry, ik ben een beetje schor. Nee, maar het is een vroeg. Ja, zij wil ander leven ontdekken. En zij is intussen naar de aarde gedaald. En daar kwamen ze een koeherder tegen. En ze waren verliefd op elkaar. En dan gingen ze samen wonen. En dat ze ook kinderen hebben gekregen. Maar op een gegeven moment werd door haar moeder ontdekt dat ze haar heel ander leven leidde. En dan machten ze helemaal niet. Ja, dat is verboden, want ze mogen niet hemel verlaten. Ze moeten niet op aarde gaan leven. Dus zij werden teruggeroepen en samen met die man. En die werd dus aan de weerszijde van de Chemische rivier gezet. Daar moest ze gescheiden wonen voor eeuwig. Alleen toen had die eksters, heel veel eksters, hadden ze meeleiding met het echtpaar. Hebben ze dus op die 7e dag van de 7e maand hebben ze massa naar het hemel gevlogen. Met z'n allen een brug gevormd. Om die manier voor die twee elkaar kunnen ontmoeten. Oh, dat is heel mooi. Ja, dat was het verhaal. En die twee, een ster in de hemel. Ik weet niet of je dat verhaal kent of de zomers een driehoek. Als in een heldere zomerdag, dan zie je de sterbeeld van Vega. Dat is die wever van de Chinees. Ah. En die andere ster aan de melkweg aan de andere kant. Daar leven de altaar. Dat is de goeherder. Dus de Chinezen kunnen die avond tijdens feestviering en die ster, als het helder weer is, kunnen ze heel mooi zien. En dat is 1 dag per jaar? Ja, het is 1 dag per jaar, ja. Dat is schitterend, zeg. Maar dat is de dag van de geboortedag van dat meisje. Die 7e dochter, zeg maar. Mm-hmm. En hoe wordt deze feestdag dan gevierd? Nou, China is zo groot en elke provincie hebben ze een beetje eigen manier. Maar in het algemeen wel een beetje. Maar die feest is wel bedoeld, niet voor iedereen. Hè. Het is voor jong meiden, mm-hmm. voor jong vrouw. Nog niet getrouwd zijn. En dat is voor hen is heel bijzonder. Want de bedoeling van de feestviering is dat jonge dames die een bidden tot dat wever, mm-hmm. dat ze ook net zo bekwaam met de handen, met zijn handen. Dat ze net zo goed zoals zij is, kan mooie stoffen weven. En de tweede bedoeling is dat ze bidden tot haar. Dat ze ook in de toekomst een prachtige een partner kunnen vinden. En mooie huwelijken kunnen hebben. En dat ze net zo van elkaar houden als die twee geliefden. Als eeuwige beloven, ja, eeuwig vertrouwen. Dat is dat wens iedere meisje van doende tijd. En de derde bedoeling is dat ze ook voor de jongen... Zij is ook een beschermer. Zij is geen god, zij is een soort elf of een vee, kun je zeggen. Mm-hmm. Maar dat beschermen ook de kinderen. Dus dat is de feestviering met deze bedoeling. Dus dat is met hoog heel veel voorbereiding. Maar een feest wordt op die avond gevierd. En hebben ze meestal van de voorbereiding met een enorme overtafel. Met een alle soort versiering, met echte fruit, bloemen. Ook met handgemaakte fruit, bloemen. Maar alle mogelijke dingen. Een miniatuur van kleding, van schoenen, van gebruikvoorwerpen. In ieder geval, op alle manieren kunnen laten zien hoe handig ze zijn. Ja, ah, op die manier. En dan die avond, als het met een mooi weer is, en gaat ze dus in de tuin, meestal naar buiten. Hè. Je moet er tot de citerre gaat bidden. Mm-hmm. En meestal gaan ze overdag nog eerst in de rivier baden. Want ze geloven dat die zeven mooie meiden die dag zal naar aarde zal dalen om in de rivier te baden. Dus men gelooft dat als je die dagen ook in de rivier gaat baden, dan krijg ik ook heel veel geluk. En die water is die dag ook ontzettend schoon. En dan wordt je lichaam ook beschermd. Mm-hmm. Maar goed, hoe dan ook. En dan gaan ze heel alle mooiste kleren aantrekken, mooiste sieraden dragen. En de 's avonds op die overtafel, nou brandt de natuur weer ook. En dan gaan ze knielen voor de sterren, in feite. Gaan ze naar buiten. En zo wordt het gevierd in China, maar wordt het dan ook nog in Nederland gevierd? Nederland weet ik niet. Moderne tijd gaat mensen niet op zo'n manier. Moderne tijd, ja, jong, verliefde stel, meestal geven elkaar cadeautjes, maar niet meer zo uitgebreid. Maar bovendien, bij de viering hoort heel veel wedstrijd om gewoon de techniek, bekwaamheid van de meisjes ook testen. Om te laten zien bijvoorbeeld hoe goed je bent. Ja. Dat als ze gewoon in de maan ligt, dan moet je die garen door de ogen van de naald kunnen prikken. Ik vind dus het echt een fascinerende feestdag. Ik wist hier helemaal niks vanaf. Wat leuk. Ja, maar er zijn er zoveel. Dus eigenlijk bijna te veel om te noemen. Maar een andere manier van... dat is één. Moet je door de ogen van de naald halen. Die garen met alle kleuren garen. En dan gaan ze andere wedstrijden. Ze leggen naald op een pak water. En dan zit de naald daalt in een zak tot de bodem. Dan heb je niet gewonnen. Dat is een soort wedstrijd. Hè. Je moet kunnen winnen. En dan... er zijn er zoveel over dat ze... De gekste is dat ze spinnen vinden en dan zetten ze in een doosje. Oh, nee. En de volgende dag moesten ze kijken welke spin de mooiste web geweven hebben. Nou, kunnen ze testen? Ja. Het begint helemaal te kriebelen, Lan. Dank je wel voor dit inkijkje. Kan ik jou een fijne Chinese Valentijnsdag wensen? Dank je wel. Alsjeblieft. Misschien tot de volgende keer. Okay. Ja, wie weet. Graag gedaan. Lan Wang, bestuurslid van de vereniging Nederland-China. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, en bij mij in de studio zit Jelle van de KRO en CRV Radioschool. Ik probeer je te vinden, daar ben je. Hey. Hi, tijd voor een nummer, maar het is een nummer wat jij graag wilde horen. Dus ga je gang. Ja, Father and Son van Cat Stevens of... Is... Yusuf? Yusuf Islam. All right. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, barefoot and happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Father and Son, speciaal voor onze radioscholier Jelle Stam. Bluegrass, een muziekgenre waarvan je misschien nog nooit hebt gehoord. Toch is het een genre dat onder andere op Lowlands te vinden was. Om meer te weten te komen over deze bijzondere muziekstijl ging verslaggever Kees Nolet langs bij een repetitie van de Bluegrass Boogeyman. We zijn de Bluegrass Boogeyman. Ik ben Arnold Lasseur, ik speel mandoline. En dat is Robert-Jan Canes, die speelt gitaar. Aart Schoevers speelt bas. En Bart van Strien speelt banjo. En we zingen allemaal. Bluegrass bestaat eigenlijk uit heel veel snaarinstrumenten. En dan wil ik even beginnen bij jou, Aart. Want ja. Jij bent altijd de lul, jij moet altijd staan. Ik moet altijd staan. Ja. Jij bent eigenlijk een beetje de fundering van de groep, heb ik zo het idee. Ja, absoluut, natuurlijk. Ja. En samen met de gitaar doen wij het ritme, zeg maar. Precies. Want jij doet de contrabas? Ja. Ja. Klopt. Ja, en jij hebt... Het meest herkenbare instrument dan, van de vier, de gitaar. Ja, dat doe ik, ja. Nou, en waar Aart het grootste instrument heeft, heb jij het kleinste instrument. Wat is het? Het is een mandoline, naar een Amerikaans model. Komt natuurlijk oorspronkelijk uit Italië, maar Gibson heeft dit model ervan gemaakt. En dat is de standaard voor bluegrass muziek geworden. En jij speelt denk ik de hoge nootjes? Ja, onder andere. Ja, en om het compleet te maken, ben ik hier bij jou bij de, ik denk de banjo. Ja, die stond eigenlijk het vijfde instrument, want normaal is er ook een fiddle bij. En een banjo is het vijfde instrument. En ik zie het eigenlijk, zoals Arne net zei, de bas en de gitaar die doen aan het ritme. En de mandoline en de banjo zijn eigenlijk de smaakmakers tussen de zang en de solo's. En die houden, ja, het brengen de variatie dingetjes erin. Het zijn eigenlijk meer de melodie-instrumenten. Ja, bijvoorbeeld, we hebben een backup rol en een solo rol. En iedereen, normaal in bluegrass band zingt iedereen. Dus die kan je ook allemaal als instrumenten meezingen. Meetellen, dus eigenlijk hebben we nu 8 instrumenten hier. Oké, en alles bij elkaar klinkt dan zo. Waar komt bluegrass eigenlijk vandaan? Bill Monroe, zeg maar, de architect van de muziek, die komt uit Kentucky. Daarom heet de bluegrass ook bluegrassmuziek, want hij vernoemde zijn band naar zijn staat. Kentucky heeft als bijnaam de Bluegrass State. Okay. Elke staat in Amerika heeft een bijnaam. Yeah. En in Kentucky hebben ze blijkbaar gebieden waar het gras een blauwe gloed heeft. En dus dan noemde zijn band de Bluegrass Boys. En daar is uiteindelijk, zeg maar, het genre naar vernoemd, omdat mensen zijn stijl begonnen te kopiëren. En toen werd het dan eigenlijk een heel eigen genre. En toen zijn ze dat gewoon gaan noemen bluegrass muziek. Wat ik zo fascinerend vind, er komen eigenlijk helemaal geen gitaarversterkers of wat dan ook van te pas. Het is eigenlijk heel puur. Je zou in principe gewoon overal dit kunnen spelen. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo, ja. Want op een moment staan we op Lowlands en de volgende dag staan we bij iemand in de achtertuin. Dus je kan het echt overal doen. Precies. Is dat ook misschien ook de kracht van bluegrass, dat het zo akoestisch is allemaal? Ja, vind ik wel, ja. En ik denk dat we het met z'n allen ook wel over eens zijn. Het is een bepaalde dynamiek die je daarmee krijgt. Dan hoor je en voel je elkaar en je weet precies wanneer je even een stukje achterover moet en een stukje naar voren moet. Ja, en dat maakt het een heel organisch geheel en dat is wel de kracht. Ook voornamelijk omdat die harmonieën in de stem, natuurlijk ook de stemmen vrij belangrijk zijn in het genre, is het heel fijn als je elkaar goed hoort. En dan niet via een box en een microfoon, dan zou je elkaar goed horen. Ja. En dan klopt het beste, dan pakt het beste in elkaar. Well, I was born in the Southland. Yeah. Some odd years ago, Lord. I ran away for the first time when I was 4 years old. Ja, en waar ik dan ook wel heel erg benieuwd naar ben, het is natuurlijk een heel Amerikaans ding. Leeft het ook een beetje in Nederland, dat bluegrass? Toen we begonnen eigenlijk helemaal niet. En het zat een beetje ook in een stoffig hoekje, als ik het zo mag omschrijven. Ja, en het wordt ook, zeg maar, meer geaccepteerd als een normale muziekvorm. In tegenstelling tot vroeger, waarbij het altijd geassocieerd werd met het Wilde Westen. En dat heeft net zoveel met het Wilde Westen te maken als Louis Armstrong, bij wijze van spreken. Ja. Dat de manier waarop het in de reclame en in de films gebruikt werd. Dat was toch een bepaalde blik van associaties die eigenlijk niet zoveel met die muziek te maken hebben. Nou, dat is nu wel lichtelijk voorbij. Zeg maar. Ja, precies. Bijvoorbeeld volgende maand is er wat in Rotterdam. Rotterdam Bluegrass Festival. Ook dat is een mooi symbool van hoe het gaat. Want toen we de eerste keer speelden, dat was het gewoon een veredeld buurtfeestje, letterlijk. En het is uitgegroeid. Vorige keer waren er geloof ik 15.000 man of zo. Dus uit binnen- en buitenland. Je hoorde verslaggever Kees Nolet bij de Bluegrass Boogeyman. En we blijven nog een beetje in die Amerikaanse roots-achtige sfeer. Dit is Darius Rucker, Wagon Wheel. Up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley. I can see my baby tonight. Hey, guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama. Trucker out of Philly had a nice long talk, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, Darius Rugger, Rucker, Wagon Wheel. Vandaag is de dag van de tandenfee. Het verhaal dat je vroeger werd verteld voor het slapen gaan. Leg je melktandje onder je kussen, dan wisselde de tandenfee het in voor wat kleingeld. En dan werd je zo als kind slapend rijk. Ruben Koman, expert in volksverhalen en vertelcultuur. Goeienacht. Goeienacht, hallo. Heb jij vroeger wel eens de tandenfee betrapt? Uit mijn eigen jeugd weet ik het niet, maar ik doe het wel bij mijn kinderen. Dus ik heb het verhaaltje van de tandenfee zeker wel verteld. En ik voel me daar ook wel enigszins bezwaard bij, want ik merkte al heel snel van dat ze heel moeilijk gingen kijken. En ik dacht, kan ik die kinderen dat verhaal wel vertellen? En heb toen op een gegeven moment ook maar heel snel weer verteld dat het een verhaaltje van papa was. Ja, want waarom keken ze moeilijk dan? Wat is er zo moeilijk aan het verhaaltje? Nou, het verhaaltje is op zich niet moeilijk, maar het is net als bij Sinterklaas. Je schotelt ze natuurlijk een verhaal voor waarvan je zelf weet dat het niet waar is. Ah, ja. In dit geval gaat het over een verhaal van een tandenfee. En er zitten altijd twee elementen in. Het weghalen van een muntje en het terugleggen van een muntje door een of andere vee die daar natuurlijk 's nachts op bezoek komt. En als een kind dan al enigszins bangig is om in het donker te gaan slapen, dan is dat niet altijd een hele goed verhaal om er nog eens bij te vertellen. Nee, dat er een wildvreemde je kamer in komt 's nachts als je slaapt. Precies. Ja. Want hoe is het verhaal ontstaan van de tandenfee? Nou, het verhaal is ontstaan. Zo willen heel veel mensen in ieder geval geloven in een overoud verleden. Dus mensen beweren wel, als je ook in de boekjes kijkt, dat het een heidens oud verhaal is. Voorchristelijk verhaal, vaak ook Germaans. Maar de realiteit is helaas veel minder spannend dan dat heidense verleden. Het verhaal is waarschijnlijk in de 20e eeuw is dat overgewaaid uit Amerika. We kennen wel ook allerlei varianten in Nederland. Er zijn ook allerlei rituelen rondom de tanden. Maar het verhaal zelf, dus waarbij die elementen van het weghalen van een muntje en het terugleggen van een muntje steeds naar voren komen, dat is waarschijnlijk pas 20e eeuw. Dus het is dan toch weer een verhaal dat komt vanuit Amerika, dan als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt, ja. Daar kennen we de oudste varianten. En versies in Nederland, die kennen we eigenlijk ook. En dan die zijn ook verzameld rond de 20e eeuw. En we kennen ze vooral waar ook volksverhaalverzamelaars langs de huizen zijn gegaan, zoals ik dat ook heb gedaan rond 2000. En dat wil niet zeggen dat ze niet op andere plekken dus ook verteld zijn, maar daar is gewoon geen verzamelaar langs geweest. En zijn dat dan ook direct andere varianten geweest? Dat ze niet bijvoorbeeld de tandenvee hadden, maar noem iets geks, tovenaar, I don't know. Ja, nee, dat is geen gekke suggestie. Oh. In Groningen en in Overijssel, daar kwam ik de muis nog wel tegen. Ook een rat of een kabouter. Mm-hmm. En we kennen ook in Zeeland de vleermuis. Soms is het ook wel Maria. Dan wordt het een wat christelijker verhaaltje. Andere keren wordt er wel een heks genoemd. Maar dat hoofdpersoon van het verhaal, dat verandert nog wel eens. Wat grappig. Nou, ik heb dan liever een vee dan een muis, maar dat ben ik. Ja. Het verhaal was altijd dat de tandenvee je kleine tand voor een grote tand inwisselde. En dat was dat. En tegenwoordig komt er dus dan geld om de hoek kijken. Maar dat is niet altijd de makkelijkste baan. Zeg, jij hebt een hele leuke baan, hè? Vind je? Ja. Terwijl ieder normaal mens ligt te slapen, werk ik me helemaal te pletter. Oh, ja, oké. Okay. Ja, daar heb je wel gelijk in, denk ik. Ik moet het hele land door. Iedere nacht al die slaapkamers in. En ik moet zelf maar zorgen dat ik binnenkom. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Inbreken. Ik ben al 390 keer opgepakt door de politie. Oh, en ik maar elke keer weer uitleggen dat ik de vee van de tandjes ben. Oh. Maar niet dat ze me geloven, hè. Uh-huh. Ja, hier. Hier. Wat is dat? Hier. Geld. Ze denken altijd dat ik een bank heb overvallen. Waardoor is de tandenvee ineens een dief? Of misschien beter gezegd een bankier geworden? Waar komt dat geld vandaan? Nou, dat geld dat zit dus al in het verhaal zoals dat in de 20e eeuw is verteld. Dus het is een verhaal waarbij we eigenlijk bezig zijn met de overgang, met het breken van de kindertijd. Hè? Dus het overgangsritueel van jong naar ouder. En wij hebben daar vaak als mensen een ritueel bij bedacht. Dat is ook zo bij het huwelijk of bij begraven of bij de geboorte. Mm-hmm. Een verhaal daarbij is heel aantrekkelijk voor het kind om het goed te onthouden, om kritisch mee bezig te zijn met zo'n periode. En zo'n verhaal hebben we er met een muntje bij bedacht, ook om goed met geld te kunnen omgaan. Te leren van, ik krijg er een centje voor. Maar het heeft alleszins te maken gewoon met dat overgangsritueel. Met dus de rite passage, zoals we dat zo mooi noemen. Ah. Ja, want ik zat te denken van, heb ik wel eens de tandenvee als kind gedacht dat die langs zou komen of iets dergelijks. Maar mijn moeder die was veel praktischer. Die zei gewoon, als je tand eruit is, geef maar. En we doen hem in een doosje en je krijgt een euro of twee of zo. Ja, dan heb jij nog redelijk wat centen gekregen, maar ik kreeg er een dubbeltje voor. Ja. En bij mij gingen ze ook in een doosje, een mooi houten doosje. En als je nu nog eens bij de mooie speelgoedwinkels kijkt, dan verkopen ze die doos ook nog van dat mooie houten spul. En zo gaat het ook bij mensen. Ja, het is maar net hoe jij met dat ritueel omgaat. Maar er zijn best veel mensen die wel iets doen met het wisselen van de tanden. Dus gewoon met het ritueel. En of dat nou een verhaal is of inderdaad een heel praktisch doosje. Ja, dat hangt heel erg van de persoon af. Ah, dus er zijn nog wel meer rituelen dus die eromheen hangen. En het is helemaal niet zo raar dat wij dit zo deden dan. Nee, er zullen ook vroeger wel allerlei rituelen zijn geweest. Hè. We weten bijvoorbeeld in Overijssel, waar ik rondgelopen heb, daar deden mensen hem ook wel eens in de grond. Of ze gooiden hem over de rug weg. Naar de zon gegooid. Dus er gebeurde wel iets. Er moest een ritueel plaatsvinden om toch maar stil te staan bij die overgang van die kindertijd. En er zal best in het verleden van alles ook hebben plaatsgevonden. Maar dat weten we simpelweg niet. Want er is niets overgeleverd van die oude voor christelijke Germaanse tijd. En is dan de enige betekenis die er dus een beetje achter zit een soort van, breken met de kindertijd, een grens aangeven? Dat is de belangrijkste reden. En dat element van omgaan met geld, dat zal er ook bij velen meespelen. Ja. Ik heb altijd gewoon gedacht, joh, het is omdat het zoveel pijn doet of kan doen of je bent bang, angstig. En dan heb je een soort van, weet je wel, net als je valt, dan krijg je een ijsje of zo. Dat zal ook kunnen hebben meegespeeld, zeker. Ja. Nee, zo zou het zeker ook voor ouders kunnen meespelen. Ja, het is maar net ook hoe jij met verhalen omgaat. Ja. De een vindt het prachtig om verhalen te vertellen, ook voor het slapen gaan. En dan doet het iets met het kritisch brein van het kind. En zo kan je ook een verhaal vertellen over die tandenvee. Hè, dat kind daar zelf mee aan de gang gaat. En misschien zoals in Amerika ook brieven schrijft aan die tandenvee. Hè, dat komt ook voor. Jeetje. En anderen die zullen het inderdaad veel praktischer aanvliegen, of die houden niet van verhalen vertellen. En die zullen het inderdaad met dat houten doosje doen. Mm-hmm. En ja, dat hangt dus heel erg af van de ouder. En wat denk je? Hoe ziet de toekomst van de tandenvee eruit? Ze komt er natuurlijk ook een beetje op leeftijd. Ze is inderdaad op leeftijd. Dus met Sinterklaas natuurlijk net zo het geval. Dat hangt een beetje af van hoe de tijdsgeest zich gaat ontwikkelen. Als we met elkaar gaan bedenken dat het vertellen van verhalen aan kleine kindertjes, dat de tere hartjes gaat breken en dat we de boel aan het voorliegen zijn. En als dat de overhand krijgt, dan zullen die verhalen langzaam minder worden. Maar verhalen vertellen is van alle tijd. Dus ook hier zal de traditie, het verhaal, zal ongetwijfeld weer aanpassen aan de tijd. Als we op een gegeven moment niet meer met muntjes moeten gaan betalen, moeten we ook weer wat anders verzinnen. Ja. Dan zullen we toch het verhaal ook weer moeten aanpassen. En ja, al die verhalen, die volksverhalen, die passen zich aan de mores van de tijd. Maar dat is dus echt kijken in een glazen bol, als ik je zo hoor. Jazeker, je ziet dat met volksverhalen dat ook zo gaat. Als je een oude sage hebt waarbij nog de bovennatuurlijke elementen een rol spelen, waarbij mensen nog bang waren in het algemeen voor de duivel of voor heksen, dan zie je in deze tijd dat die bovennatuurlijke elementen al niet meer voorkomen, want de wetenschap heeft verteld dat bestaat niet, punt. Daar gaan we ook niet meer bang voor zijn. En tegenwoordig duiken in de verhalen veel meer verhalen op het internet op. Of over killer clowns. Dus verhalen die nu weer tot de verbeelding spreken. Ja, dat is misschien wel het mooie aan die rituelen. Hè? En die tradities, dat ze constant veranderen. Net zoals met Oud en Nieuw, Sinterklaas en dergelijke. Leuk, mooi. Ja, dat vinden sommige mensen mooi. En andere mensen worden daar heel angstig van. Natuurlijk, als je van het oude, en wat sommigen wel beweren, het overoude afscheid neemt. Ja, dan raken ze in paniek. Hè? Dat zie je natuurlijk ook bij Zwarte Piet. Die niet meer overal door de deuren mag komen. Ja, maar uiteindelijk verandert alles een beetje, toch? En het is misschien ook wel mooi dat je juist onderdeel bent van die verandering. Althans, zo zie ik het. Ik ben ook heel slecht tegen verandering, hoor. Maar ik probeer mezelf. Precies. En ik denk dat ook achter heel veel deuren en ramen, daar vertellen de ouders ook weer een eigen variant. En die kennen wij met z'n tweeën niet. En dat is ook het leuke van het vertellen van verhalen. Hè? Zolang je maar onthoudt dat jouw vader of je moeder vroeger een mooi verhaaltje vertelde bij het wisselen van de tanden, dan heeft het volgens mij het doel al bereikt. Dat denk ik ook, dat ben ik met je eens. Ik heb tot slot toch nog wel één vraag. Want jij hebt dus wel eens als tandenvee gespeeld. Maar wat heb je dan de hele tijd gedaan met die tandjes? Die tandjes, die leggen we allemaal, net als wat jij in je jeugd hebt meegekregen, in een keurig houten doosje met een watje onderin. En zonder dat de kinderen dat weten dan? Nee hoor, die staan er ook. Dus dat element van het verhaal, dat klopt dus eigenlijk niet. Want ze zou ze weghalen, maar ze legt ze bij ons keurig in dat doosje neer. Ik heb ze zelfs onlangs nog van mijn moeder gekregen. Die breken van ellende, breken die tanden inmiddels uit elkaar. Ja, natuurlijk. Tenminste, ik zeg niet dat je oud bent, hoor. Maar nee, maar een verhaal hoeft hij in dat opzicht natuurlijk ook helemaal niet te kloppen. En het is misschien ook wel leuk dat een kind op een gegeven moment dan ook gaat denken, dat is natuurlijk net als bij Sinterklaas, daar zitten ook allerlei elementen in die je kunnen bedenken, dat klopt niet. En toch vinden we dat prachtig om die verhalen te horen, dus het hoeft niet per se te kloppen. Wat mooi, leuk. Dank voor dit inkijken in dit toch wel mooie volksverhaal. En graag gedaan. Een fijne dag nog. Insgelijk. Ruben Koman over het volksverhaal en de vertelcultuur rondom het verhaal van de tandenvee. MUZIEK Dijk met groot hart. Elke nacht van de Nacht van Caro NCV schrijft iemand van de Caro NCV Radioschool aan om een onderwerp toe te lichten. Vandaag is dat Jelle Stam. Jelle, hi. Hey, ja. Waar heb jij je in verdiept? Ik heb me verdiept in de BRICS. De BRICS? De BRICS, ja. Vandaag begint de 15e BRICS-top. En voor de mensen die denken, BRICS, wat is dat ook alweer? Heb ik het gevraagd aan geopolitiek analist Alex Krijger. BRICS-landen vormen een gemeenschappelijke groep van vijf belangrijke grote landen in de wereld. China, India, Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland. En hun hoofddoel is eigenlijk om een alternatieve wereldorde neer te leggen voor de wereldorde die sinds de Tweede Wereldoorlog is opgericht, met name door de Amerikanen. Dus ze willen dat hoe alles financieel, economisch, politiek in de wereld in elkaar zit, ze willen dat dat met name hervormd wordt. Ja, naast deze gemeenschappelijke doel hebben ze ook een vergelijkbaar economisch stadium. En ze vertegenwoordigen ruim 40% van de wereldbevolking. Zo. Ja, dat. dus nou ja, nu een beetje het opgehelderd is wat de BRICS is, wil ik het even hebben over die top die vandaag begint. Vandaag komen er dus vijf landen, exclusief Poetin, de wereldleiders van die landen, bijeen. Maar Poetin niet, want er staat een arrest voor hem uit. En daarom kan hij niet komen. Maar een van de onderwerpen waar ze het over gaan hebben is dus een eventuele uitbreiding van die vijf landen. En al 40 landen hebben ongeveer gezegd dat ze willen komen. Wat zou uitbreiding zo gaan betekenen, heb ik gevraagd aan Alex. De uitbreiding van de BRICS met nieuwe lidstaten. Dus denk aan Indonesië, Argentinië, Algerije, Bangladesh, Egypte, Saudi-Arabië, Vietnam. Dus grote, belangrijke opkomende landen. Dat zou heel veel betekenen. Nu al vertegenwoordigen de vijf landen van de BRICS samen economisch enorm gewicht. En ze zijn al groter gezamenlijk dan die van de G7-landen. Nou, als dan op Indonesië en andere zwaargewichten erbij komen, dan zal wat dat betreft het allemaal nog veel sterker en invloedrijker worden. Nou ja, zo'n uitbreiding betekent dus best wel veel. Maar ik vroeg me dus ook eigenlijk af wat dat nou dus voor Nederland of tenminste Europa gaat betekenen. Ik denk dat voor Europa de opkomst van de Global South, van de ongebonden landen, maar ook de BRICS, waarbij het dus niet veel focus op China en Rusland, maar het gaat dus met name om India, Indonesië, Brazilië, sterke landen op het zuidelijk halfrond. Europa zou daar eigenlijk nadrukkelijker een handreiking moeten doen. Proberen om op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse belangen de relaties aan te halen. Want je hebt elkaar nodig. Europa wil groener worden, duurzamer, digitaler, socialer, eerlijker, veiliger. En dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we heel simpel grondstoffen uit Chili nodig en uit Afrika, et cetera. Dus in die zin is het voor de toekomstambities van Europa, maar ook die van de ongebonden landen, kan het potentieel een win-win zijn om veel nadrukkelijker samen te werken. Nou, deze top gaat dus waarschijnlijk of misschien heel veel veranderen op het wereldtoneel. En het is ook zeker iets wat wij dus als Europa of als Nederland goed in de gaten moeten houden. Thanks Jelle. En ga je zo meteen lekker naar bed ook als klaar zijn of niet? De nacht van KRO en CRV. Ja, wordt het smeerkaas, boter of plakken jong belegen op je boterham zometeen? Goeie vraag, want vandaag maakt Wakker Dier de stalmelk stiekemmerk bekend. De prijs is voor aanmerken die stiekem stalmelk in hun zuivelproducten verwerken. Dirk-Jan Verdonk, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van World Animal Protection, hè? Ja, van het Nederlands kantoor, inderdaad. Bij de prijs stalmelk stiekemert wordt gekeken naar aanmerken die stalmelk in hun producten verwerken. Wat voor leven hebben stalmelkkoeien eigenlijk? Ja, wat Wakker Dier met die prijs bedoelt, is inderdaad de aandacht vestigen op koeien die hun hele leven binnenstaan. En we hebben als Nederlanders hebben we vaak zo'n heel mooi beeld van koeien in de wei. Ja. En dat ziet er allemaal prachtig uit. En dan denk je, oh, wat fijn dat die dieren daar lekker in het weiland grazen. Maar 1 op de 4 koeien in Nederland, die komt nooit in de wei. Die staat zijn hele leven in de stal, op roostervloeren, in zijn eigen stront, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat is, ja, en koeien zijn graasdieren, die horen lekker buiten in de wei te grazen. Dus vandaar dat Wakker Dier daar met deze prijs de aandacht op vestigt. En dan, ja, je noemt het al, hè, dan gaat het bijvoorbeeld zo'n product als grasboter van Campina. Dan denk je als consument grasboter, nou, dat zal toch wel van koeien uit de wei zijn. Ja, maar ik voel hem aankomen. In die grasboter zit gewoon ook dus melk van koeien die nooit naar buiten komen. En dat gras wordt door de boer naar de stal gebracht. In plaats van dat die koe dat lekker in het weiland zelf graast. Ja, en een van de genomineerden, daar schrok ik eigenlijk wel van. Omdat, voor mijn gevoel, maar misschien dat dit niet klopt hoor, maar lijkt het altijd alsof zij een soort van adverteren alsof die koeien dus in de wei staan. Maar Campina is een van de genomineerden. Ja, precies. Ja, en die grasboter is ook van Campina. En dat, Campina is een enorme multinational op het gebied van zuivel. En die hebben dus alle middelen ook om te zorgen dat koeien een zo goed mogelijk leven hebben. Ja. Maar ondertussen zijn er toch een flink aantal boeren in Nederland bij Friesland Campina aangesloten die hun dieren nooit naar buiten doen. Dus verbloemen ze dan een beetje? Ja, dus in die reclames, je hoeft maar naar de website van ze te gaan. Allemaal foto's van mooie weilanden met koeien erin. En dat ziet er allemaal prachtig uit. Maar de werkelijkheid is toch wel echt anders. Ja, als je het hebt over het leven van die koeien. Want dat dus een heel groot deel van de koeien helemaal nooit buiten komt, dat is niet het enige probleem. Er zijn echt grote problemen, ook in de Nederlandse melkveesector, nog steeds met dierenwelzijn van de koeien. Dus een groot aantal van de koeien heeft last van kreupelheid, heeft last van uierontsteking. Ja, als je nooit buiten komt en beweegt. Ja, ja, ja. En het hangt ook samen met dat die koeien enorm zijn opgevoerd. Tegenwoordig hebben we een soort turbo-koeien die ongelooflijk veel melk per jaar geven. Dus per jaar geven koeien 9.000 tot 10.000, soms wel meer dan 10.000 liter melk per jaar. En dat vergt dus heel veel van die dieren om zoveel melk te produceren. En dat betekent eigenlijk dat hun lichaam uit balans is. En dat ze dus heel gevoelig zijn voor andere aandoeningen. Ze zijn ook heel gevoelig voor hittestress. Mm-hmm. Want natuurlijk nu met klimaatverandering, ja, dat we steeds veel warmere dagen krijgen. En dan heb je af en toe dus de situatie, dan mogen de dieren naar buiten, maar dan hebben ze geen schaduw in het weiland. En dan is het veel te heet eigenlijk voor ze. En dan, dat is ook slecht. Maar ik ben wel benieuwd, want er lijkt wel steeds meer aandacht te zijn voor dierenwelzijn. Actievoerders die voeren echt met passie actie, ook in de politiek. Is het leven van de koe dan al wel verbeterd in de afgelopen jaren? Of? Nou, er zijn een paar trends die gaan wel de goede kant op. Dus als je het hebt over weidegang, een jaar of acht geleden of zo, stond nog maar 65% van de koeien in de wei. Mm-hmm. Dus daar zit wel een kentering in. Maar het gaat wel erg langzaam. En ooit had het kabinet afgesproken dat in 2020 80% van de koeien in de wei zou moeten staan. Nou, het is nu 3 jaar later. En dat percentage dat hebben we nog zeker niet gehaald. Op welk percentage zitten we? We zitten op 75% die in de wei. Ja. Ja. En daar moet je ook nog bij bedenken dat de koeien die in de wei staan, die staan ook nog steeds korter in de wei. Dus er is in Nederland is er een keurmerk, een weidemelkgarantie. Yeah. En die garandeert dat koeien minimaal 120 dagen, 6 uur per dag in de wei staan. Maar ja, als je dat op jaarbasis uitrekent, dat is een minimum van 8% van de tijd. Dus dat betekent nog steeds dat de boeren die aan die minimumeis voldoen, dat die dieren van die boeren nog steeds 92% van de tijd in de stal kunnen staan. Nou, in de praktijk is dat wel iets hoger, maar desondanks, koeien staan gemiddeld niet meer dan 50% van het jaar in de wei. Toch nog kort, wat voor wetten zijn er nodig om de koe een beter leven te geven? Want het wordt verkiezingstijd, misschien dat er iemand luistert. Ja, precies. Ik begrijp dat iemand een nieuwe partij heeft opgericht, dus misschien kan hij wat meeschrijven. Nou, er zijn gelukkig wel een aantal partijen die zich ook sterk maken voor het koeienwelzijn in het parlement. Dus inderdaad, 22 november, let daarop. Maar ja, dat is ook een frappant iets. Dus in Nederland hebben we specifieke wetgeving voor varkens en voor legkippen en voor vleeskippen en nog voor een aantal diersoorten. Maar niet voor melkkoeien. Dus we hebben wel algemene dierenwelzijnswetgeving. En die is uiteraard ook van toepassing op melkkoeien. Maar melkkoeien zijn dus relatief heel erg onbeschermd in de Nederlandse wetgeving. En als World Animal Protection zou het ons inderdaad een lief ding waard zijn... dat er ook specifieke wetgeving voor melkkoeien zou komen. Duidelijk. En daarin zou inderdaad die weidegang ook geborgd moeten worden, ja. Duidelijk. Tot slot, allerlaatste vraag. Wie vind jij dat moet winnen? Ja, ik vind toch wel dat die grasboter van Friesland Campina moet winnen. Omdat dat is het grootste bedrijf. Die heeft de meeste verantwoordelijkheid wat mij betreft. Dus die zou wat mij betreft een terechte winnaar zijn van de stalmelk stiekemert. Duidelijk. Dirk-Jan, dank voor je uitleg. En ik denk dat het jou interesseert. Volgende week maandag hebben we Jeroen Siebelink in de uitzending over zijn boek Undercover in de bio-industrie. Vooral luisteren. Kijk, dat interesseert me zeer. En ja, iedereen die dat boek nog niet heeft, gaat halen. Kijk, toch nog een beetje goed nieuws om af te sluiten op deze dinsdagochtend. Dank je wel en een fijne week gewenst. Ja, hetzelfde. Doei. Bedankt. Dit was alweer de tweede nacht van de KONCW Zomerweek. Morgen zijn we bij je terug en zijn we dus met Henk Westbroek in gesprek over de jaren 80. Dat hoor je morgen. Nu eerst Stefan Komduur met Vroeg. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.